السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 28 نومبر 2021 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 19 منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے متعلق آپ کے اسٹوڈنٹ نے ہدایہ پورٹل پر بڑی زبردست ویڈیو اپلوڈ کی ہے، لیکن اس میں ویڈیو ایڈز چل رہے ہیں، پلیز وہ تو بند کروا دیں ورنہ آپ اور آپ کے مخالف علماء کے کردار میں کیا فرق رہ جائے گا. پلیز اس بات کا برا مت مانیے گا. السلام. پلیز صاحب ہمیں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی میں ہی ہے. اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے، آپ نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی. آپ کو پتا ہے کہ جو یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے میرا شروع سے بڑا سخت موقف ہے. ایٹ لیسٹ جو ویڈیو ایڈز ہیں نا جی، ان کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی حلال پروڈکٹ کا اشتہار بھی چل رہا ہو یوٹیوب پہ، بہر صورت چونکہ عورت کو ایز اے کموڈیٹی ہمارے ملکوں میں یوز کیا جاتا ہے، یورپ کے اندر بھی، امریکہ میں بھی بالخصوص، اور اب تو ہمارے ملکوں میں بھی، تو اس چیز کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کسی اشتہار کو اس طریقے سے بیچ میں سے نکال دیں. آپ پروڈکٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی پروڈکٹس کے اشتہار چلیں گے، اس قسم کے پروڈکٹس کے اشتہارات نہیں چلیں گے. اب وہ ان کی مرضی ہے کہ بلیڈ کا اشتہار ہے یا صابن کا اشتہار ہے، اس میں انہوں نے عورت کو لے کے آنا یا مرد کو، اس کے اوپر آپ کا کوئی چیک نہیں. یعنی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں والا اشتہار چلے فلاں نہ چلے، صرف پروڈکٹ بتا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اتنی فریڈم تو پھر نہیں رہتی. اس لیے ویڈیو ایڈز کا تو میں نے بین کیا ہوا ہے، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی کسی بھی یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر نہ لگائے، جو کم از کم میری والی ویڈیو پہ تو کوئی نہ لگائے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور تو لوگ اجازت ہی نہیں دیتے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی، اور بڑی سختی کرتے ہیں اس حوالے سے. ایون طارق جمیل صاحب جیسی ماڈریٹ شخصیت نے بھی اس حوالے سے بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے، وہ بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرنے دیتے. ہم نے اجازت دی ہے، اور چونکہ ہمارا پرائمری مقصد تو تھا یہ دعوت کے کام کے حوالے سے، تو اب آپ دیکھ لیں پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ہے دعوت کو. آپ کو یوٹیوب کے اوپر آپ چلے جائیں تو ہر طرف ہماری ویڈیوز ہی نظر آتی ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپلوڈ ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں. ویسے تو آپ کسی کی بھی 1,00,000 ویڈیوز چڑھا دیں، لوگ دیکھیں گے نہیں. تو یہ جو ویڈیو ہے نا حضرت ابو ذر غفاری والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو انہوں نے ریماسٹرڈ کر کے چڑھائی تھی ہدایہ پورٹل والوں نے، اس میں ایک ایران کی فلم ہے شہید کوفہ امام علی علیہ السلام، یہ دونوں ناموں سے وہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. 22 اقساط کے اوپر سیدنا علی ابن ابی طالب کی زندگی کے آخری 10-11 سال انہوں نے فلم آئے ہیں اس میں. اس میں سے 6 سال سیدنا عثمان کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 5 سال انہوں نے فلمائے ہیں سیدنا علی کی خلافت کے. اس میں جنگ جمل صفین نہروان اس کو بھی انہوں نے ویڈیو میں فلمایا ہے. سیدنا علی اور سیدنا عثمان کو ایز اے پرسنالٹی اس فلم میں انہوں نے دکھایا نہیں ہے, اور اس فلم میں 90% سے زیادہ مواد انہوں نے اہل سنت کی احادیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں سے لیا ہے. اس میں پورا انہوں نے بتایا کس کس سے لیا ہے. وہ آپ اگر کربلا والا میرا ریسرچ پیپر پڑھ چکے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کتنا حصہ اس میں سے انہوں نے ٹھیک فلمایا اور کس میں انہوں نے غلوف سے کام لیا. تو اس میں کچھ بڑے زبردست سین تھے, وہ میں نے ہدایہ پورٹل والے بھائی کو کہا کہ آپ ابو ذر غفاری والا جو کلپ ہے یہ بڑا غیر معمولی اور ایک وکھرے جہان میں مجھ سے ریکارڈ ہو گیا ہے, خاص کیفیت میں. یعنی میں اب وہ بیٹھ کے دوبارہ بھی ریکارڈ کراؤں, بلکہ میں اپنی کوئی ویڈیو بھی دوبارہ اس طرح ریکارڈ کروا نہیں سکتا. اس وقت کی کیفیت, پھر وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روحانی سچویشن کیا ہے, یہ ساری چیزیں جمع ہو کے اللہ تعالیٰ شرح صدر انسان کو کر دیتا ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس فلم میں سے نا ویڈیو کلپس ڈال کے نا, جس طرح عمر سیریز کے ویڈیو کلپس ڈال کے تو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں انہوں نے حضرت عمر بن عاص کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام پرسنالٹیز کے اوپر. تو آپ اس کے اوپر بھی کام کریں. وہ خیر اس پہ بڑی محنت ان کو کرنی پڑی, ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو ایڈ نہ چل سکے, چونکہ ہم اب چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ان کے یوز کر رہے تھے, ان کی اوریجنل ویڈیو جو ہے نا وہ مونیٹائزڈ ہے. تو آپ اگر کسی کا اس طریقے سے پروڈکٹ لے کے اپنے چینل پہ چڑھائیں نا اور وہ اوریجنلی وہ وہاں پر مونیٹائزڈ ہو, پھر وہ والے اشتہارات آپ کی اس ویڈیو پہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی انکم جو ہے نا وہ اسی بندے کو جاتی ہے جس کی اوریجنل ویڈیو ہوتی ہے. تو اس کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کے نیچے ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو اشتہارات چل رہے ہیں اس کا ہمارے چینل سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, بلکہ یہ امام علی علیہ السلام شہید کوفہ جو فلم ہے اس کے چھوٹے ٹکڑے ڈالنے کی وجہ سے یہ اشتہارات چل رہے ہیں. اس کو تو چھوڑ دیں, ایون آپ لیرکس بھی کاپی کریں, کوئی طرز کاپی کر لیں کسی نعت کی, اس کے اوپر اشتہار چلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ مجھے یاد آ گیا عاقب بھائی کی وجہ سے. عاقب بھائی آگے آئے نا, آپ ادھر آگے بیٹھے نا, ان کو بلائیں گے آگے. عاقب فریض سے میں نے ایک نعت پڑھوائی تھی, نعت تھی اور نظم تھی, وہ جنید جمشید صاحب علی رحمہ اللہ, حمد. اب وہ اس بیچارے نے تو پڑھی ایگزیکٹ اسی طرز کے اندر, اس پہ جناب ویڈیو ایڈز چلنے شروع ہو گئے. بیٹھ جائیں, وہ بیٹھ جائیں, اس پہ ویڈیو ایڈز چلنے شروع ہو گئے. وہ اس وجہ سے چلنے شروع ہو گئے کہ ان کی طرز ایگزیکٹلی وہی تھی. اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ ویڈیو ایڈ کیسے چل رہے ہیں اور ہمارے چینل کے اوپر, بڑی ہمارے لیے تو امبیرسمنٹ تھی. وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ اس میں مسئلہ بن گیا, وہ پھر اس پہ بھی ہم نے کمنٹس کیے. یہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے. ایک اور ویڈیو ہمارے آفیشیل چینل پہ ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی, ہم نے ایک میں نے ویڈیو ان کی بیان القرآن میں سے زندگی بدل دینے والی گفتگو بائی ڈاکٹر اسرار, وہ کمال کی گفتگو ہے, وہ اپلوڈ کی. اب ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ والی ویڈیو جو ہے اوریجنلی مونیٹائز تھی, اس کی وجہ سے اب ہمارے چینل پہ بھی اس ویڈیو کے اوپر اشتہار چلتے ہیں, ساری ویڈیوز پہ نہیں اس پہ. اور اس کا ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی لینا دینا کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے چینل کے سبسکرائبرز 2 ملین آلموسٹ کراس کر چکے ہیں, انہوں نے اسے مونیٹائز نہیں کیا ہوا. اس کے باوجود 1000 سے زیادہ کاپی رائٹس بڑھ چکے ہیں ان کو. ان کے وہ جو بیٹے ہیں نا آصف بھائی جو چلاتے ہیں سارا ان کا یہ سوشل میڈیا کا سلسلہ, 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی, ان کے آفس میں بھی سارا میں نے سلسلہ ان کا سیٹ اپ دیکھا, فون پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں. تو انہی کے آفس میں جب میں ایک دفعہ گیا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری فون پہ بات ہوئی تھی. وہ اب بڑے پریشان تھے اس حوالے سے, کوئی فرانس کی کوئی غالباً کوئی کمپنی تھی, اس نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن اپلوڈ کر کے نا اپنے پاس اس کی آواز کے اوپر نہ رائٹس لیے ہوئے تھے یوٹیوب سے، اب ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ، تو کوئی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھاتا ہے نا تو وہ اس کو کاپی رائٹ اسٹرائک بھیج دیتے ہیں، حالانکہ وہ آنر ہی نہیں ہے، آنر تو یہ ہے. پھر انہوں نے 1000 کے قریب مقدمات یوٹیوب سے ای میلز کے ذریعے ون کیے، ادروائز ان کا اپنا چینل اڑ جانا تھا. یہ والی گیم چل رہی ہوتی ہے، وہ کمائی کا کھاتا چل رہا ہوتا ہے. انہوں نے بہرحال نہیں کیا وہ ایسا، تو اس وجہ سے اگر اشتہارات آ رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو آپ نے لکھا نا کہ جی بدنامی ہوگی، کوئی اس میں بدنامی والا مسئلہ نہیں. جس طرح بھی اس طرح کی چیزیں آتی سامنے ہم کامنٹس میں اسے کر کے پن کروا دیتے ہیں، میں نے ویڈیوز میں پہلے بتایا. اب رہ گئے جو جے پی جی یا امیجز والے اشتہارات ہیں، وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ میں نے ان کے لیے اجازت دی تھی اس حوالے سے کہ اس میں ویڈیو ایڈز والا چکر نہیں ہوتا، کوئی اکا دکا اشتہار اس میں اگر کوئی کسی عورت کی تصویر آ جائے، ادروائز عموماً اس میں یہ والا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی ویڈیو والا سلسلہ نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ اتنے چھوٹے اشتہارات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ویڈیو رکتی بھی نہیں ہے، جو دو ویڈیو ایڈز ہیں اس کی وجہ سے ویڈیو رکتی ہے، پہلے آپ اس کو چند سیکنڈ دیکھتے ہیں پھر اسکپ کرتے ہیں. بعض نے تو اسکپ کے بغیر والے لگائے ہوتے ہیں، پورا اشتہار آپ کو دکھاتے ہیں پھر 5 منٹ بعد پھر اشتہار ٹپک پڑتا ہے. اب میں وہ ان علماء کرام جو کرائم ان کے ساتھ لکھنا چاہیے، مجرم علماء، ان کے میں نام نہیں لیتا، وہ پھر پرسنل ہونے والی بات ہے. تو انہوں نے تو اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر اس قسم کی مونیٹائزیشن ہم نے اپنے چینل پہ کی ہوتی تو 4 سے 5 ملین یعنی 40 سے 50 لاکھ آج کی ڈیٹ میں پاکستانی ہمارے آفیشیل چینل کی کمائی بنتی ہے ایک مہینے کی. تو 40-50 لاکھ میرے ہاتھ لگ جائے تو دنیا ادھر کے ادھر نہ کر کے رکھ دوں، ان مولویوں کو چھوڑ. ظاہر ہے میں نے تو ان کے خلاف ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، ہمارے تو کمپیٹیٹر یہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے دین کے مجرم ہیں. لیکن پھر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، باقی ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو دعوت کا کام اللہ کی مدد سے پھیلانا. باقی جو لوگ ہماری ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، میں انہیں بھی کہوں گا میری طرف سے کسی کو کوئی ویڈیو ایڈ چلانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرے اشتہارات بھی اسکروٹنگ کے ساتھ، اور وہ یوٹیوب کے لیے بعض اوقات اس اعتبار سے ہماری مجبوری بھی بنتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی کمائی نومینل ہے اس کے مقابلے میں. وہ 10,000 دفعہ ایک اشتہار چلے اور ایک ویڈیو ایڈ چل جائے، اس کی کمائی اس سے زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ یوٹیوب پروموٹ ایسے چینلز کو کرتا ہے جو مونیٹائز ہوئے ہوئے ہوں. پچھلے دنوں تو ان کی ای میل یہاں تک آ گئی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں رک گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے رک گئے ہیں. ہو سکتا ہے مستقبل میں پھر وہ آ جائیں سامنے، میں پہلے ہی اس کو ریکارڈنگ میں لے آتا ہوں. انہوں نے ہمیں 2021 کے سٹارٹ میں ای میل کی تھی کہ جون 2021 کے بعد، آج 28 نومبر 2021 ہے تو کافی مہینے اوپر گزر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جون 2021 کے بعد یوٹیوب پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی، یوٹیوب کی مرضی ہوگی کہ کس پہ کون سا اشتہار چلانا ہے، یعنی آپ کا یہ اختیار بھی ہم چھین لیں گے، ویڈیو چلانا ہے نہیں چلانا، یعنی ہمارا اختیار انہوں نے چھین لینا تھا. لیکن جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 5 مہینے، بلکہ چھٹا بھی گزر گیا ہے، ابھی تک انہوں نے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یکم جون سے ہم امپلیمنٹ کریں گے. پتہ نہیں، ظاہر ہے ان کی تو ایک سیکنڈ کی کمائی اربوں میں ہے، کروڑوں میں ہے یوٹیوب کی. یوٹیوب جتنے میں گوگل نے خریدا تھا نا، وہ ایک ہفتے میں اس سے زیادہ رقم کما لیتے ہیں. تو دنیا میں آپ دیکھیں سب سے بڑا ان کا سیٹ اپ بن چکا ہے، بس شکر ہے وہ رک گئے ہیں، ورنہ پھر ہمیں کلیریفیکیشن کے لیے ایک ویڈیو چڑھانی پڑ جانی تھی کہ جناب یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے سے لینا دینا نہیں ہے. تو اس قسم کی ظاہر ہے پلیٹ فارمز تو ہم ان کے یوز کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو ٹی وی چینل کھولنے کے لیے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. جو اسٹیبلش ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ہماری بات چل نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے تو بولنا ہے سچ. وہ کہتے ہیں سچ بولیں لیکن ادھورا بولیں. ادھورا سچ جو ہے نا، اس سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو 2 نمبر لوگ ہیں انہیں پروموشن مل جاتی ہے. باقی ہمیں تو کوئی حاجت نہیں کسی ٹی وی چینل کے اوپر آنے کی. آپ ذرا پروگرام ٹی وی چینلز کے دیکھ لیں، ٹی وی چینلز کا اب یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی ٹائم کیلکولیٹ کر کے بیٹھیں گے جی ہم نے جیو پہ 8 سے 9 بیٹھ کے کیپیٹل ٹاک دیکھنا ہے، یا ڈان نیوز پہ 11 سے 12 بیٹھ کے ہم نے ذرا ہٹ کے پروگرام دیکھنا ہے، یا جیو پہ 10 سے 11 روزانہ میں نے ٹائم نکال کے آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ وہ دیکھنا ہے، یا کاشف عباسی صاحب کا اے آر وائی کے اوپر پروگرام دیکھنا ہے، یا ندیم ملک صاحب کا سما ٹی وی کے اوپر 8 سے 9 میں نے پروگرام. اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ لوگ اس ٹائم میں، ظاہر ہے لوگوں کی مصروفیات ہیں، اب ملک کی اکانومی تو ایسی ہو چکی ہے کہ اب تو لوگ چھٹی والے دن بھی دکانیں نہیں بند کرتے ہیں، تو کون ٹی وی چینلز لگا کے دیکھتا ہے؟ جن لوگوں کو پالیٹکس میں دلچسپی بھی ہے نا، وہ بھی ان لوگوں کے جو یہ ٹاپ کے اینکرز ہیں، ان کے پروگرام بھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں لوگ. ایسا ہی ہے نا، ہم بھی خود یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ یار جب ٹائم ملے. جیو کے آلموسٹ 10 ملین کراس کر کے، اے آر وائی کے بھی 7 ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں، باقی چینلز کے بھی آپ دیکھیں، لیکن ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہیں نا، ان کی ویورشپس بھی آپ ساروں کی دیکھیں، ہمارے آفیشیل چینل کی ایک ویڈیو کی ویورشپ سے کم آپ کو نظر آئے گی. کیوں؟ ظاہر یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو ایسی صورتحال میں ٹی وی چینلز کی ضرورت تو ہمارا پلیٹ فارم بن سکتا ہے، ہمیں ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں ہے. اور ٹی وی چینل پہ جا کے پھر آپ کو پتا ہے لا کے عورتیں بٹھا دیں گے، کوئی اور مسئلہ شروع کر دیں گے، تو ہمارے تو پوری دعوت دھڑم سے گر جائے گی، اور پھر اس میں کٹنگ کرنا شروع کر دیں گے، آدھی بات پیش کریں گے آدھی نے. ہمارا تو تر امتیاز یہ ہے کہ ہم نے بات ایسی کرنی ہے جو سچائی پہ مبنی ہو، چاہے کسی کو بری لگے. تو ٹی وی چینل تو اس طرح کی کوئی بات چلا نہیں سکتا. یہاں پر تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک دو دفعہ ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو بالکل ٹھیک تھیں، اس کے اوپر کتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو ٹی وی چینلز کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے سٹنگ آرمی چیف کو عمرہ کرنا پڑ گیا، محفل میلاد گھر میں کرانی پڑ گئی، ان پہ الزام لگ گیا قادیانیت کا، یہاں پہ الزام لگتے کوئی دیر لگتی ہے. تو ٹی وی چینلز تو پھر ایک دفعہ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ تو پھر بین کر دیتے ہیں کہ جی اس بندے کو ہم نے بلانا نہیں. تو اس سے بہتر بھائی ہم نہیں آتے، آپ ادھر ہی رہیں، ہمیں اسکول سے کام کرنے دیں، ہمیں اس گند کے اندر نہ گھسیڑے کہ ہم آدھا سچ بول کے. مثلا مجھے اگر وہ بلا کے کہتے ہیں کہ جی آپ شب برات ہے، ذرا آپ امت کو میسج دیں، تو میں کیا میسج دوں گا؟ میں کہوں گا یہ بالکل ڈھکوسلا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ. یہ حدیث جو آپ کو ترمذی سے بیان کر رہے ہیں، اس کے آگے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ منقطع ہے، اس میں دو جگہ انقطاع ہے راویوں کا آپس میں. اور پھر انہوں نے امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب شب برات کی حدیث 15 شعبان کی رات والی جو ہے پوچھا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. تو میں تو یہ پھر پورا امام ترمذی کے کامنٹس پڑھوں گا، اور میں اس ٹی وی چینل سے کہوں گا کہ امام ترمذی کے کامنٹس لگا ساتھ. تو آپ سے زیادہ پاکستان تو شب رات منا رہے ہیں، بلکہ پورے سال کے گناہ انہوں نے اس رات میں بخشوانے ہیں. اس رات کے اندر آ کے میں اپنا ایک پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ جاؤں تو وہ چینل پہ چل سکتا ہے پروگرام؟ مجھے بتائیں. محرم میں آ کے وہ کہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام کا میسج ذرا دیں، تو پھر دیں یہ میسج کربلا کیوں ہوئی یہ بتائیں، پھر ہم کہاں بتایا جا سکتا ہے. ایون جو اہل تشیع مکتب کے بڑے بڑے علماء جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت کا دفاع کرنے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے پوری بات بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں، یزید سے شروع کر کے یزید پہ ختم کر دیتے. مجھے تو بعض کا یزید پہ ترس آتا ہے. ظاہر ہے وہ تو اس سسٹم میں پیدا ہوا نا، جو سسٹم پہلے کا بگڑا ہوا تھا، تو اب یہ کون سن سکتا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں ٹی وی چینلز پہ چل ہی نہیں سکتی. سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور اس حکومت کے آنے کے بعد تو جس قسم کی قدغن لگی میڈیا کے اوپر، اب لوگوں کا میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے اعتبار ویسے ہی اٹھ گیا. وہ کہتے ہیں نہیں خبر آپ نے دیکھنی ہے نا تو ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ماضی قریب میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی، نام لینے کی ضرورت نہیں، پھر لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں یا وہ، حالانکہ میں تو انصاف کے اوپر مبنی بات کرتا ہوں، چاہے وہ کسی کے حق میں جائے یا کسی کے خلاف. عمران خان صاحب کا دفاع اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مذہبی پلیٹ فارم سے ہوا ہے تو ادھر سے ہوا ہے. طارق جمیل صاحب نے بھی برے وقت میں ان کا ساتھ نہیں دیا، انہوں تو جنید جمشید کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی غلط باتوں کا بھی رد یہاں سے ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف اگر کسی مذہبی پلیٹ فارم جو ان کے فرقے کا نہ ہو ہوئی ہے تو اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، اور ان کی جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد بھی اگر ہوا ہے تو وہ اس جگہ سے ہوا ہے، ہم نے تو کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ تو ماضی قریب میں ہمارے ایک ریاستی ادارے کے بہت بڑی پرسنالٹی جن کے بارے میں مبینہ اربوں کی کرپشن اور یہ ساری چیزیں پبلکلی سامنے آئی، اور کسی ٹی وی چینل کو اجازت نہیں تھی کہ ان کی وہ خبر چلا سکے، ڈیجیٹل میڈیا پہ خبریں آئیں، وہ اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ اس کے زیر اثر ان کو مین میڈیا پہ آ کے اپنی کلیریفیکیشن دینی پڑی، تب بھی کچھ نہیں بنا، حتیٰ کہ پرائم منسٹر کو انہوں نے اپنا استعفیٰ جمع کروایا، اپنی دونوں پوسٹیں انہیں چھوڑنی پڑی، لیکن آج بھی مین چینل پہ ان کا وہ ایشو ڈسکس نہیں آپ کر سکتے، حالانکہ اس کے اگینسٹ ایگزیکیوشن یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی دونوں نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو طاقت کس کی ہوئی، مین میڈیا کی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ باقی میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہوں گا کہ ہماری طرف سے عام اجازت ہے، آپ نے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کرنی ویڈیو کریں کلپس، لیکن بالکل اسی طریقے سے کلپ کسی آفیشیل چینل سے اٹھا کے نہ کریں، اس میں ویلیو ایڈیشن کریں، تھم نیل اپنا بنائیں، تھم نیل کے اوپر کوئی بہودہ ورڈنگ نہ لکھیں، کسی عالم کی کوئی ایسی تصویر نہ لگائیں جس میں وہ آکورڈ پوزیشن میں بیٹھا ہو۔ آپ دیکھیں ہم بڑی سب سے خوبصورت تصویر چن کے اپنے تھم نیل پہ لگاتے ہیں، آپ دیکھیں باقی لوگ ہیں وہ کبھی کسی نے ہاتھ جوڑے ہوئے وہ ایسے کر کے وہ والی ویڈیو چڑھا دیتے ہیں، مثلا میں نے اب یہ یوں ہاتھ جوڑے ہیں نا، وہ یہ تصویر لیں گے ساتھ ایک مولوی کی فوٹو لگا دیں گے کہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کیونکہ جب انسان کے پاس علمی دلائل نہ ہو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یہ اجازت نہیں کسی کو یہ حرکت کرنے کی، نہ ہم کرتے ہیں، کوئی سیکس سے متعلق کوئی اس قسم کی ورڈنگ نہ لکھے، کوئی مناظروں والے اس طرح کے الفاظ نہ لکھے، کوشش کریں آخری درجے تک۔ اور ہاں کوئی میں نے واقعہ سنایا کہ اس طرح کی ڈسکشن وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہوا ہے طارق جمیل اور انجینئر عبدالعلی مرزا کا مناظرہ، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نہ ہونا ہے، تو یہ تو نہیں ہوا ہونا، تو یہ کیوں آپ نے اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اس قسم کے یعنی الفاظ سے گریز کیا جائے جس کی وجہ سے پھر نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے تھم نیلز نہیں ہونے چاہیے، اشتہارات کو اسکروٹنی کر کے، اور وہ بھی ویڈیو ایڈز بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ باقی جو مرضی اپلوڈ کریں، ہم نے تو اجازت دی ہوئی ہے، اور مہربانی کر کے ویلیو ایڈیشن بھی کر لیا کریں۔ یہ کون سی بہادری ہے، یہ تو میں اپنے 10-12 سال کے بچے کو لگاؤں نا کہ یہ ایک مجلس ہے، ہر مجلس میں ہمارے آلموسٹ 40-50 بعض کا 60-70 سوالات ایڈریس ہوتے ہیں، اس کے ذرا کلپ دیکھیں کتنے بنے گے۔ تو میں ایک 10 سال کے بچے کو لگاؤں نا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے اپلوڈ کرے تو وہ بھی کر لے گا، تو آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اپنے چینل پہ چڑھاتے جا رہے ہیں، ویلیو ایڈیشن کریں نا، مثلا جو اس میں میں نے حوالے دیے ہیں ان کے آپ امیجز لگائیں، حوالے تو میں ہر ویڈیو میں دیتا ہوں، ہو نہیں سکتا کہ میری کوئی ویڈیو بغیر حوالوں کے ہو، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں نے حوالہ دیا اور وہ ڈسپلے نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ بتاؤں نا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ قرآن میں یہ آیت ہے، اس کے بغیر تو نہیں۔ تو آپ تھوڑی محنت کریں، اور آج کل تو اسلام 360 ہے، سرچ کر کے ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد ویڈیوز کو اپلوڈ کریں، جس طرح ہمارے ایک اسٹوڈنٹ، میں ان سے بہت خوش ہوں، مسلم اونلی چینل کے اوپر آپ کو کوئی ویڈیو بغیر ریفرنس کے نظر نہیں آئے گی، اور آپ دیکھیں کتنی وہ محنت کر کے وہ چڑھاتے ہیں، چاہے ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہو لیکن ویلیو ایڈیشن کے ساتھ۔ ہدایا پورٹل والے ہمارے بھائی پہلے اس طرح ہی اپلوڈ کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں اب پچھلے آلموسٹ ایک سال سے ہر چیز کا ریفرنس میں لگواتا ہوں ان سے کہ آپ لگائیں، ادروائز آپ نے یہ کون سا کارنامہ کیا کہ میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جی ترمذی میں حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، آپ تھوڑا اس میں محنت کر کے اس کا نمبر امیج لگا دیں 2 سیکنڈ کے لیے، تو ویلیو ایڈیشن کریں نا، کو کام کیا اس میں مزید ایڈ کریں نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کلپنگ پہ کلپنگ کر رہے ہیں، وہ تو پھر کوئی بھی کرنا شروع کر دے گا، اور میرے نام سے تو کوئی میری تصویر کے ساتھ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو، آپ پتا ہے کتنی دنیا اس وقت تو سینکڑوں ہزاروں چولہے گھروں کے جو ہے نا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے چل رہے ہیں، لوگوں نے مونیٹائز کیے ہوئے چینل، اور تو کوئی نہیں اجازت دیتا، دی ہوئی ہے لیکن ویڈیو ایڈ کے بغیر، اور اس میں بھی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ ویوز لینے کی خاطر جان بوجھ کے ایسے الفاظ اس پہ لکھیں، اس قسم کے ورڈز یوز کریں کہ لوگ جو بیچ میں بیان ہوا ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے ٹھیک ہے جس طرح مینیجیبل فارم میں لکھ سکتے ہیں لکھیں, لیکن اس قسم کی کوئی جس سے کہتے ہیں نا غیر اخلاقی حرکت نہ کریں. تو وہ بات شروع ہوئی تھی اس کے اوپر مونیٹائزیشن کے حوالے سے, تو وہ میں نے کلیئر کر دی. ہدایا پورٹل ہمارے ایک بڑے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے اپنی محنت سے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, تو وہ اسے چلاتے ہیں. ان کی ویڈیوز میں آپ کو اکثر بیک گراؤنڈ ساؤنڈز بھی سننے کو ملیں گی. وہ ساؤنڈز ساری جو عربی یا اردو باز نشید ان کی ہیں, جو نظمیں پڑی ہوئی ہیں یا نعتیں ہیں, وہ ماؤتھ ساؤنڈز ہیں, ان میں کوئی بھی میوزک کی آواز نہیں ہوتی. میں تو خیر میوزک کے معاملے میں بھی اتنا سخت موقف نہیں رکھتا ہوں جس طرح کا علماء کا ہے, لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ جو بیہودہ گانے ہیں ان کو جائز سمجھتا ہوں, نعوذ باللہ. لیکن پھر بھی ہم پوری احتیاط کرتے ہیں کہ ماؤتھ ساؤنڈز کے علاوہ ساؤنڈز یوز نہ ہو. تو وہ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات انہوں نے ساؤنڈ اتنی اونچی کر دی ہے کہ میری آواز جو ہے وہ نیچی رہ گئی ہے, ساؤنڈ اونچی ہو گیا. ویڈیو میں نے کہا ڈیلیٹ کرو بھائی, اس کو کم کرو. پوری ہٹ اینڈ ٹرائل کرنے کے بعد وہ ذمہ داری سے, اور اس کو اگر کوئی لگا بھی رہا نا, وہ یہ جن لوگوں نے ساؤنڈز لگائے نا بڑا شوق ہے, تو وہ ہیڈ فون لگا کے نا ایک دفعہ اپنی ویڈیو سنا کریں کہ ایک نیا بندہ سنے تو اسے میوزک اس میں وہ ساؤنڈز بھی سمجھ آ رہی ہے صرف کہ آواز بھی سمجھ آ رہی ہے. ون تھرڈ کم از کم ہونی چاہیے اس سے اس کی پچ, تاکہ وہ والی چیز ڈومیننٹ آئے. باقی جو اکیڈمی میں جن لوگوں نے ملاقات کے لیے آنا ہوتا ہے, میں ساتھ ہی عرض کر دوں, ملاقات پچھلے 10-11 سال سے کوئی ناغہ نہیں ہے. سنڈے والے دن آپ جہلم تشریف لیں, صبح 10 بجے سے پہلے اکیڈمی پہنچیں. 10 سے لے کے آلموسٹ 1 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے, لیکن 10 سے پہلے آپ پہنچ جائیں تاکہ جو لوگ دوسرے علاقوں سے آئیں ان کو ہم ناشتہ یا چائے وغیرہ ادھر آ کے فریش ہوں, واش روم میں جانا ہے آنے سے پہلے پہلے یہاں پہ بیٹھ جائیں. اور کوشش کریں آنے سے پہلے ایک دفعہ آپ فون کال کر لیں, 03215900162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے, روزانہ ہی کھلا ہوتا ہے. سچ پیپرز منگوانے کے لیے, ڈاک کے لیے بھی ہے یہ, تو آپ رابطہ کریں. جس طرح پچھلے دنوں آپ پتہ ہے روڈز بند تھیں, تو جو لوگ فون کر کے آتے ہیں فائدہ ہوتا ہے ان کے, ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ آپ نہ آئیں, روڈز بند ہیں. یا اگر آپ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں تو فلاں راستہ یوز کریں, تاکہ آپ کو یہاں آنے میں تردد نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ 3 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں کر کے یہاں پہنچے تو یہاں آ کے آپ نے کیا سننا ہے. اور جو بہت دور سے آ رہے ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں, جہلم میں بہت سستے ہوٹل ہیں, 500 روپے تک بھی آپ کو اچھے رہائش یہاں پہ مل جاتی ہے. آپ نہیں افورڈ کر سکتے, ہم آپ کو کسی ہوٹل میں ٹھہرا دیں گے, جو ایون سندھ سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خصوصاً, یا جنوبی پنجاب سے, وہ ایک دن پہلے یہاں پہ آ جائیں اتوار اور ہفتے کی درمیانی رات. باقی اتوار والے دن فیصل آباد والے بھی اگر فجر پڑھ کے چلیں تو پہنچ سکتے ہیں, لیکن وہ راستہ پوچھ لیں کہ کس راستے سے آنا ہے. اسی طریقے سے جنہوں نے ٹرین پہ آنا ہے کون سی ٹرین کو یوز کرنا ہے, تو وہ ہم میں نے اس کے اوپر زیادہ سے ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی کروا دی ہے. باقی ایڈریس تو اب ہمارا بالکل جی ٹی روڈ سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے, تو وہ آسانی سے آپ کو پتا چل جائے گا. تو اس حوالے سے جو کچھ چیزیں تھیں, یہ انہوں نے جو مونیٹائزیشن کے حوالے سے پوچھا تھا, تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کر دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ مساجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھا جاتا ہے, جس سے بعد میں شامل ہونے والے نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ یہ لوگ نماز کے بلند آواز میں اللہ اکبر نہیں پڑھتے, یہ بہت آہستہ پڑھتے. پہلی بات ہے کہ صرف اس سے نماز ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے. مجھے بتائیں جن مساجد کے اندر ہماری مذہبی جماعتیں درس و تدریس کا سلسلہ کرتی ہیں, وہ بھی تو یہی حرکت کرتے ہیں, سلام پھیرتے ہی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جی بیٹھ جاؤ سارے, درس شروع ہونے لگا, لوگوں کو سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے, اور بلیک میل یہ کرتے ہیں کہ فرض کے فوراً بعد درس شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد کسی نے یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے, تو میرے بھائی سنت پڑھنے کے بعد ہی درس ہونا چاہیے, تاکہ اگر کوئی شخص درس سننے والا ہے تو وہ اپنے شوق سے بیٹھے. یہ کون سی زبردستی ہے کہ مغرب کا سلام پھیرتے ہی آپ نے درس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. آپ اناؤنسمنٹ کریں اور وہ بھی کوشش کریں کہ نماز سے پہلے کر دیں. چلیں نماز کے فوراً بعد بھی کرنی ہے, ایٹ لیسٹ لوگوں کو نماز مکمل کرنے دیں, اس کے بعد کہیں گے جی سنت اور نوافل کے بعد درس ہوگا, جسے شوق ہے تو بیٹھے. زبردستی آپ لوگوں کو درس سنانا چاہتے ہیں, اور جو کچھ یہ حشر نشر کرتے ہیں اعتکاف والوں کا، وہ بےچارہ کوئی ٹائم نکال کے 10 دن کے لیے معتکف ہو ہی گیا ہے، تو اعتکاف میں تو خیمے لگتے ہیں. خیمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انڈیویجول آپ وقت اللہ کے ساتھ گزاریں. یہ فجر میں بھی درس، زہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس. اور اعتکاف والوں کو تو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں ہم نے نا ہائر کیا ہے 10 دن کے لیے، پیسے دے کے کہ انہوں نے ہمارا درس ضرور سننا ہے. یہ کون سی زبردستی ہے؟ ان کی مرضی سنے نہ سنے، اتنے زیادہ درس کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، روزانہ دیا کریں، انہوں نے فرمایا تم اختا جاؤ گے، میں تو شاہی کوئی نہیں. یہ بریکٹ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمیں روزانہ درس نہیں دیتے تھے کہیں ہم اکتا نہ جائیں. ہفتے میں ایک دن درس دیتے تھے، جمعرات کے دن. اور دیکھ لیں، میں مجھے بڑے لوگوں نے پچھلے 10 سال میں زور لایا جی 2 دن کر لو 3 دن، میں کہ نہیں بھائی 1 دن ہی. اور وہ بھی ہم نے لوگوں کی سہولت کا دن ڈھونڈا ہوا ہے، اتوار جو ہمارا ویکینڈ ہے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، ایون کام کاج کرنے والے لوگوں کے لیے بھی پہنچنا آسانی ہے. تو اس طرح کی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، درس میں بھی اس طرح کرتے ہیں. رہ گیا یہ کلمہ پڑھنا، اس حوالے سے اگر آپ جائیں گے تو عام لوگ تو آپ کے اوپر سیدھا فتویٰ لگائیں گے. جب آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ یہ کلمہ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے آپ کلمے کو نہیں مانتے، کیا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ بولو. تو جامعہ ترمذی کی حدیث وہ پیش کر دیں گے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اب آپ بول لیں کہ سب سے افضل ذکر، وہ کہیں گے آپ افضل ذکر سے روک رہے ہیں. اب آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ میرے بھائی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، نمازی کے پاس بیٹھ کے تو قرآن بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں کوئی بات اثر کرے گی، وہ آپ کو بلیک میل کریں گے. تو اس کا ایک حال تو یہ ہے کہ انہیں یہ بتائیں کہ احمد بریلوی صاحب سے فتاوی رضویہ میں جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ڈسٹربنس ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، احمد بریلوی صاحب کا مزار انڈیا بریلی میں ہے، ان کے مزار کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ مسجد ہے جہاں ان کی اولاد میں سے لوگ بیٹھ کے گدی نشین ہے، اس مسجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں ہوتا. یہ جو پاپا جانی ہے الیاس قادری صاحب، مدری چینل والے، کراچی آپ چلے جائیں، فضان مدینہ میں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا. یہ پنجاب کے بریلویوں نے کام شروع کیا، آپ اندازہ کریں. اور اس طرح کیا کہ آپ کوئی نہ پڑھے تو اسے وہابی کہتے ہیں، اور کچھ تھوڑے بہت علم والے ہوں گے وہ کہیں گے جی وہ مسلم شریف میں موجود ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر. لیکن مسلم شریف آپ کھول کے دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں ہے، وہ تو ہم نے اپنے گرین کارڈ میں وہ ذکر ڈالا ہوا ہے. وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس میں بھی خیر کلام ہے، مشکات والوں نے یہ لفظ ایڈ کیا بلند آواز، اوریجنل مسلم میں یہ الفاظ بھی نہیں ہے. چلیں وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کسی شاید طریق میں ہو، وہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے تھے. یہ جو یہ رالا کے پڑھ دی جاندے نے نا لا الہ الا اللہ، اس طرح کو بلند آواز سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، 10 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. یہ تو 1 منٹ تک لگے رہتے ہیں، تو پلی وہاں سے لیتے ہیں، حالانکہ وہ والا ذکر اس طرح نہیں تھا. اور پھر بخاری اور مسلم جو دونوں میں ذکر ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرض نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہتے تھے اللہ اکبر. اس سے تو کسی کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی، بلکہ اتنی دیر میں تو جو بندہ جس کی رکعت چھوٹی ہوتی ہے وہ تو اپنے قیام تک بھی نہیں پہنچا ہوتا. اور پھر آپ آہستہ آواز میں 3 دفعہ پڑھتے تھے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم میں تو تکبیر ہے اور مسلم میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد قبلہ رخ سے اپنا چہرہ انور اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے آڈینس کی طرف، مقتدیوں کی طرف، جب تک کہ آپ یہ الفاظ نہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے مل جاتا ہے تبارک تا یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ رخ انور مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے. یہ سنت الفاظ، وہی ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب کسی قوم میں بدعت آتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے. اور بدعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی برے الفاظ ہوں تو وہ بدعت ہوں گے. یہ بدعت ہی ہے نا کہ ایک ذکر آپ نے تعلیم نہیں فرمایا اور آپ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے آپ ذکر کو بدعت کہہ رہے ہیں. جی اس کو تو چھوڑ دیں. اس سے بڑی بات اگر کوئی فجر کے دو کی بجائے چار فرض پڑے تو جو دو فالتو پڑھ رہا ہوگا ہم اسے کیا کہیں گے؟ بدعت. دین میں نئی چیز جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی اور ترمذی میں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں, اور اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں, بدعتیں ہیں, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یعنی وہ الفاظ بھی بدعت ہیں جو حضور کی اجازت کے بغیر داخل کیے جائیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی وضو کے بعد, اس میں الفاظ تھے بی نبی جی کل لذی ارسلتا, میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. انہوں نے نا سپرلیٹیو ڈگری لگا دی, اور جب انہوں نے وہ دعا پڑھی تو انہوں نے پڑھ دیا بی رسولی کل لذی ارسلتا. رسول تو سپرلیٹیو ڈگری ہے, انبیاء تو آلموسٹ مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے, اس کے صحت میں کلام ہے, لیکن کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں کہ 124,000 پیغمبر آئے جن میں سے 315 رسول تھے. رسول صرف 315 ہیں اور انبیاء کتنے ہیں؟ 124,000. تو اس صحابی نے بی نبی جی کل لذی ارسلتا کو خود بنا دیا بی رسولی کل لذی ارسلتا, یعنی اعلیٰ درجے کی ڈگری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی. کیونکہ نبی تو سارے ہیں, رسول تو تھوڑے سے ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں. آپ نے آپ سن رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے الفاظ کو نہ بدلو, وہی کہو جو میں نے کہا ہے, اندازہ کریں. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی مطلب گناہ کا کام کیا. اس زمانے میں یہ اے بہانے نہیں سنوندے. اس پہ بھی بڑھ کر کہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سلام ہو اللہ کے رسول پر. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور سلام رسول اللہ پر ہو, لیکن چھینک کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا. تم کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال, یہ جو تم نے ساتھ درود شریف پڑھا ہے یہ نہ پڑھو. ان کو کسی نے نہیں کہا تو درود دے منکر ہو. یہاں پہ لوگ اذان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھئی اذان کے بعد درود ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور وہ بھی مؤذن نے نہیں ساتھ ہی جوڑنا, سپیکر بند کر کے پڑھے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے, یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے, اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے, اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. یہ بخاری میں بھی دعا آئی ہے, اور یہ حدیث کے کچھ الفاظ بخاری میں بھی ہیں. قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو صلاۃ بر محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ درود شریف تو ہے اذان کے بعد, وہ پھر اس طرح کے جو آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں نا, جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے پبلیکیشن کا مسلمانوں کا, کتنی زبانوں میں ان کی وہ پبلیکیشنز ہو چکی ہیں اعلیٰ کوالٹی کی. یہ آپ کے سامنے عربی کتابیں بھی جو ہیں یہ ان کی ہیں. ایون میں سعودیہ کی لائبریریوں میں گیا ہوں, مکہ مدینے میں بھی دارالسلام کی پرنٹ ہوئی ہوئی کتابیں پڑی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ پاکستانی بندہ عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے اہل حدیث عالم دین, وہ شریف النفس آدمی ہے. اب انہوں نے اپنا جو ہیڈ آفس ہے وہ ریاض سعودی عرب میں بنایا ہوا ہے, امریکہ میں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں, یورپ میں بھی اردو میں بھی کتابیں ہیں, عربی میں بھی انگلش میں بھی بڑی اچھی. اسلام آباد میں F8 کے اندر, F8 مرکز میں ان کا بہت بڑا, سینٹورس کے پیچھے کر کے نا, بہت بڑا ان کا اپنا آؤٹ لیٹ ایک بنی ہوئی ہے دارالسلام والوں کی. تو انہوں نے یہاں پہ اذکار کارڈ آپ کو پتا ہے مساجد میں لٹکانے والے نا پرنٹ کیے ہوئے ہیں پینافلیکس کے اوپر بڑے اچھے, صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد کے, اور وہ آپ کو عموماً اہل حدیث کی مساجد میں اب بعض جگہ دیوبند اور بریلویوں نے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں. اچھی بات ہے, ہر حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل جو چل رہا ہے اس وقت عربی کا, اس میں آپ فرض نماز کے بعد اذکار دیکھیں گے. یا ہمارا یہ گرین کارڈ آپ کو ویب سائٹ سے اس کا پی ڈی ایف امیجز مل جائیں گے. یہ گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد, آخرت کا گرین کارڈ, یہ امریکہ کا والا نہیں ہے. اور بلو کارڈ آپ کو پتا یورپ کا ورک پرمٹ جو ہے اسے بلو کارڈ کہتے ہیں, تو یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے. صبح شام کے سنت اذکار اسی کو ہم نے مختصر کر کے نا اورنج کارڈ بھی بنایا ایک جس میں صرف پانچ اذکار ہے. تو یہ جو گرین والا کارڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں پہلا ذکر ہم نے یہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا. تو دارالسلام والوں نے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. فرقہ واریت اور تعصب کتنی بری چیز ہے. آپ علماء عرب میں جائیں ان کی مساجد میں بھی آپ کو یہی اذکار لکھے ہوئے نظر آئیں گے, سعودی عرب کی مسجدوں میں گورنمنٹ کی طرف سے پرنٹ ہوئے, لیکن آپ کو اللہ اکبر کا ذکر اس میں نظر نہیں آئے گا. ان کے علماء سے بھی میں نے ڈسکس کیا یار یہ آپ لوگ کیوں نہیں اللہ اکبر یہاں پہ لکھا ہوا. اللہ اکبر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی بلند آواز سے پہچانتا تھا. ان کا آپ کو پتا پہلا ذکر کیا ملے گا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ان کا سلام تبارک تیا ذا جلال والاکرام. حالانکہ یہ ذکر بلند نہیں کرنا ہوتا, آہستہ آواز میں کرنا ہوتا ہے اور لکھا ہوگا مسلم شریف. آپ حیران ہوں گے ان کی باطل تاویل کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیا نا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا, تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے, اس پہ میں استغفر اللہ ہی پڑھتا ہوں. یہ کون سی تکبیر کو عربی میں استغفر اللہ کہا جاتا ہے؟ لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہے نا وہ اللہ اکبر کا ذکر پہلے پرنٹ کرتے ہیں اس کے نیچے استغفر اللہ, اس طریقے سے. اس لیے میں پاکستان کے اہل حدیث کو نا ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ سعودی والوں کا کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے, اس لیے ان کی غلطیاں کوئی نہیں نکالتا, وہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اہل حدیث کے اوپر پنجے جھاڑ کے جو بندی بریلوی شیعہ تیار بیٹھے میں کوئی حرکت کرے, اور میں تو ہے ہی ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے بڑے محتاط ہو کے چلتے ہیں. تو ان کے لیے میں پھکی دوں گا کہ اگر استغفر اللہ تکبیر کا مطلب استغفر اللہ ہے, تکبیر استغفر تکبیر کا تو مطلب ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا, وہ اللہ اکبر کے ساتھ ہے. استغفر اللہ کا تعلق تو میرے ساتھ ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی عارضی کا اظہار کرتا ہوں, اس کی طرف رجوع لاتا ہوں, اس سے معافی مانگتا ہوں. تو ان کے لیے پھر پھکی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. یہ بنو امیہ کو انہوں نے کہا جب انہوں نے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی. بنو امیہ کے امام صرف پہلی تکبیر اونچی آواز سے کہتے تھے اور باقی آہستہ آواز سے کہتے تھے, اور امام کی جو پوسچر ہے اس کی وجہ سے مقتدی ٹرانسفر کرتے تھے اپنے آپ کو اگلے رکن میں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے, سجدے میں جاتے وقت پھر تکبیر کہتے, پھر اٹھ کے یوں 22 دفعہ تکبیر کہا کرتے تھے 4 رکعتوں میں. تو وہ استغفر اللہ کہتے تھے یا اللہ اکبر کہتے تھے؟ تو بخاری مسلم سے ہی پتہ چل گیا کہ تکبیر کا مطلب, ویسے تو عربی میں بھی پتا ہے عربیوں کو, اللہ اکبر ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ تابعی آ کے کہتے ہیں آج میں نے ایک المفند کے پیچھے نماز پڑھی ہے, یعنی یہ میں المفند کہہ رہا ہوں, یعنی اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شیخ کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کا مجھے لگتا ہے کوئی حافظہ درست نہیں تھا, اس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے میں نماز پڑھائی ہے. تو دنیا میں تو ہر مسلمان 22 دفعہ اللہ اکبر 4 رکعتوں میں کہتا ہے, پہلی اور تیسری میں 6 دفعہ اور دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ، 5-5 دفعہ. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ آپ بخاری کی حدیث پڑھیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اکرما جیسا اتنا بڑا تابعی اور وہ آ کے شکایت لگا رہا ہے کہ مسجد میں ایک ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہے اور وہ جو شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے وہ نماز پڑھ گئے تھے. اور اس زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں نا کہ گن بیٹا، جب آپ ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہو تو کتنی دفعہ اللہ اکبر امام کہتا ہے. تو یہ صحابہ کے زمانے میں کون سی افتاد ٹوٹ پڑی تھی سرکار کہ جو یہ سنت اٹھ چکی ہوئی تھی. پھر کہتے ہیں بنو میہ کا ذکر ہر جگہ آ جاتا ہے، کام ہی اڈا وڈا پایا بنو میہ نے. آپ بخاری مسلم کی احادیث کو سمجھ نہیں سکتے بنو میہ کے بغیر. اسی چیپٹر میں امام ترمذی کی جب حدیث پڑھتا تھا نا، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے اور ترمذی والوں نے بھی لی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وفات تک کہتے ہیں میں نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بیسیکلی بنو میہ کہتے تھے تسی کیڑی نماز کٹ لئی ہے. تو امام ترمذی اس کے بعد کامنٹس کر کے کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے حضرت ابوبکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. میں کہتا تھا یار یہی طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں تو پتا ہے. وہ امام ترمذی بیسیکلی اب ظاہر ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کنوے کر رہے تھے کہ کام کسی اور نے ڈالا ہے. خلوہ راشدین تک تو یہی تھا، یہ بعد میں بدلی. اور یہ بھی آپ کریڈٹ دیں مولا علی کو، ورنہ یہ سنت بھی امت سے اٹھ جاتی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمران بن حسین، یہ سواد کے ساتھ حسین، ایک سین کے ساتھ ہے نا جو حسین ابن علی ہیں، ایک سواد والا حسین، جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے آؤٹ اسپوکن. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب حج تمتع پہ حضرت عمر نے پابندی لگائی تو وہ کہتے تھے یہ ایک شخص آیا ہے جس نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی نے تو حج تمتع کو منع نہیں کیا بلکہ جاری کیا. مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عمر کے اوپر یعنی وہ نکیر کرتے تھے اس مسئلے میں. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، یہ ان کی کرامت ہے، وہ فرشتوں کے سلام کی آواز سنا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا ایک بیماری کے لیے. داغ لگانا اگرچہ جائز ہے لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، صحیح بخاری میں، کہ تین چیزوں میں شفا ہے: شہد میں، حجامہ کروانے میں جسے کپنگ یا پچھنے لگوانا کہتے ہیں، اور تیسرا داغ. لیکن میں امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے، لیکن یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے اسے خود داغ دیا رکوانے کے لیے. وہ ظاہر داغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گرم کر کے ایک سلاخ یا نیزے کی جو نوک ہے اسے لگاتے ہیں نا، تو وہ پھر اس جگہ سے گوشت جل جاتا ہے اور وہاں سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے. آج کل تو ماڈرن آپ کو پتا ہے الیکٹرک داغ دینے والی آ گئی ہیں انسٹرومینٹس، اس وجہ سے آپ دیکھیں بڑے آپریشنوں میں بھی. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو بائی پاس میں کہتے تھے جی اتنی بوتلیں، 22 بوتلیں لے کے آ جائیں، اب نہیں بوتلیں مانگتے وہ کیونکہ خون کو روک لیتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس کے بعد فرشتوں کا سلام مجھے آنا بند ہو گیا، پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع لایا، پھر سلام آنا شروع ہو گیا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنا تگڑا صحابی ہے، صاحب کرامت صحابی جو فرشتوں کی آواز سنتا تھا. ان کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کیا مولا علی نے اور انہوں نے نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد وہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مار کے کہا کہ آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ابھی تو حضرت معاویہ منظر عام پہ بھی نہیں آئے ہیں، حضرت علی کا دور خلافت ہے، تو یہ نماز کا حلیہ کس نے بگاڑ دیا تھا؟ بنو امیہ کے گورنروں نے، حضرت عثمان کے گورنروں نے، جو ان کی شہادت کا سبب بھی بنے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حضرت علی نے نماز سیدھی کروائی آ کے، اور یہ بخاری مسلم ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اب یہ حدیثیں جب تک آپ کو نہ پتا ہو کام کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کس نے دین سے نکالا، وہ جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب مجھے کیوں نکالا، تو کس نے دین میں سے دین کو نکالا، بنو امیہ نے. یہ آپ کو نہ پتا ہو تو آپ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ نماز جانتا ہوں، حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز کو چلاتے تھے. عمران بن حسین کہہ رہے ہیں آج علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو میں رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا، یعنی اتنے عرصے سے رسول اللہ والی نماز اٹھ چکی ہوئی تھی. تکبیرات کی سنت، صرف پہلی تکبیر اونچی ہوتی تھی، امام کہتا تھا اللہ اکبر، پھر جب امام رکوع میں جاتا تھا تو ظاہر ہے پہلی صاف والوں کو تو نظر آ رہا ہے وہ بھی رکوع میں جاتے، جب پہلی والے جاتے تھے تو دوسری میں بھی چلے جاتے تھے، اینج کر کے تھے کام پا کے ٹوٹ جاتے تھے. میرا ویسے اپنا گمان ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، ہوتا حضرت عثمان چونکہ 72 ایئرس کی عمر میں خلیفہ بنے ہیں، تو اس اتنی بڑی عمر میں بعض اوقات انسان زیادہ اونچی آواز میں تکبیر نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے وہ پہلی والی بہت اونچی کہتے ہوں، دوسری والی تھوڑی آہستہ کہتے ہوں، اور زیادہ یعنی اسپیکر بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے پہلی سب تک آواز آتی ہو، دوسری تک تو نہیں آتی ہوگی. ابھی بھی یار آپ رائیونڈ میں چلے جائیں 60-70 ہزار بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اسپیکر کے بغیر، دعا اسپیکر میں، مولویوں کی تقریریں اور کہانیاں اسپیکر میں، اور نماز آتا ہے اسپیکر بند، اور مکبر کھڑے کیے ہوئے ہیں. مکبر بھی آپ کریں، سعودی عرب میں مکبر بھی وہ کھڑا کرتے ہیں، وہ بھی سنت ہے، اسپیکر ضرور ہونا چاہیے. مکبر بھی ہو کوئی خرابی آ جاتی ہے، ویسے تو اب وہ مسئلہ بھی گورے نے حل کر دیا، یو پی ایس پہ آ گیا چیز، وہ بھی کوئی نہیں چانس رہے. تو میرا خیال ہے حضرت عثمان شاید اس طرح کرتے ہوں، تو باقی گورنر کہتے ہوں کہ جی اسی تو پڑھی سی چوتھی صاحب، سانو تو آواز نہیں آئی، پہلی آندھی سی اونچی آواز، لہٰذا سی اس طرح ہی. تو اس طرح ایک بڑا کوئی اس طرح کا سلسلہ کرتا، پیچھے والے لوگ اس طریقے سے پھرنا بغیر دلیل کے چلنا شروع کر دیتے. تو یہ سوال ہوا تھا کہ یہ نماز خراب ہو جاتی ہے، تو دیکھیں کہاں سے کہاں، یہ تو وکرے جہاں میں پھر ہم داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتا ہے اس سے متعلق میں باتیں کر دیتا ہوں، تاکہ یہ پبلک سیشن اس لیے رکھا ہے کہ پبلک تک، اب جو کوئی ریکارڈ کروانا ہے، یہ بھی میں جو بول رہا ہوں یہ بھی کئی ایک ویڈیوز میں اسکیٹرڈ فارم میں ریکارڈ ہوا ہوا ہے، لیکن کم از کم اس فارمیٹ میں بھی آپ تک بات پہنچ جائے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ. بلکہ انشاءاللہ اب تو ہم لائیو پبلک آنسر سیشن بھی شروع کرنے لگے انشاءاللہ تعالی اس منگل سے. کیا بن رہی جی منگل کو ڈیٹ؟ 30 نومبر 2021 سے انشاءاللہ. ہمارے وہ جو پنڈی سے دو بھائی آتے ہیں نا، شاید اور بلال بھائی، انہوں نے کچھ عرصے سے وہ لائیو سیشن والا سلسلہ اپنا شروع کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہفتے میں ایک دن ہم کرتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. منگل والے دن رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 سے لے کے 12 بجے تک، یہی کہا میں نے 10 سے 12، لیکن مہربانی کر کے تسی لوگ نہ لوچے تلنا، دیکھنے واسطے ضرور آئیو. سوال ہم نے کوشش کریں گے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، جو یہاں بچارے نہیں آ سکتے، یہ کئی کئی سال بعد آتے ہیں تو ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو ذرا موقع ملے. آپ لوگوں کے تو یہ پرچیوں کی شکل میں بس ویسے ہی سوالات آ جاتے ہیں، ویسے ہی ہر چیز ریکارڈ ہے، وہ آپ ان کے سیشنز بھی دیکھیں، اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیا سوال پوچھیں، علی بھائی نے سب کچھ ریکارڈ کروا دیا. تو کوشش کرتا ہوں میں کہ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دوں. تو بلند آواز سے اللہ اکبر، اور پھر آہستہ آواز سے استغفر اللہ. یہ اہل حدیث میں بعض استغفر اللہ بھی اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، صرف اللہ اکبر اونچی آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام، اس کے بعد آیت الکرسی اور آخری 3 کل اور تسبیحات فاطمہ، اور تقریباً 17 کے قریب اذکار ہیں ہمارے گرین کارڈ پہ ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ فری بھی سب کو اذکار کارڈ پلس ریسرچ پیپر سارے مل جائیں گے انشاءاللہ پراپر پیکنگ کے اندر. تو یہ سنت اذکار کو آپ لے کے چلیں. باقی لوگوں نے اپنے اپنے اذکار بنائے ہوئے ہیں، اب ان کو ان سے جب پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے. بھائی مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے تو نبز پکڑ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انجینئر کے اسٹیشن سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں کہ بھئی جب یہ ہم سے یہ پوچھتے، ویسے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کم تم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اور جب پوچھنے کوئی جاتا ہے تو اس کو مسئلہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر اس طرح نہیں، یہ لکھا کہاں ہوا ہے، حدیث کا ذرا نمبر بتا دیں، نمبر نہیں آتا چیپٹر بتا دیں، ٹائم لینا ہے تو قیامت تک کے لیے ٹائم بھی لے لیں، آیت بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے. یہ بات کرنے کی دیر ہے تو آگے ان کا پھر اخلاق آپ دیکھ لیں، اکرام مسلم آپ کا کر دیتے ہیں. وہ ایک عالم صاحب کی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی، کہتے ہیں جی کہ میں پوری رات اس غم میں نہیں سویا کہ کہ اب سنی بھی ہم سے دلیل مانگیں گے، سنی نے تو کبھی دلیل نہیں مانگی تھی، سنی تو سن ہوتا تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں، تو سنی تو اپنے علماء پہ اعتماد کرنے والا ہوتا تھا، اب یہ کون سے سنی ہے؟ یا اللہ یہ لوگ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے کہ ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، سر ہمیں شک نہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بڑے بھی آپ کو جھوٹ بول کے گئے ہیں اور آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ اس جھوٹ کو سچ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر علماء تو نقال ہیں، اسی طریقے سے نقل کرتے آتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت امیر معاویہ کے دفاع پر اپنے زوم میں، خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے، وہ ہر دیوبندی اس کتاب کو پیش کرتا ہے، یا وہ پڑھیں، یقین کریں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ لینا، اس کے بعد کوئی تقی عثمانی صاحب کی کوئی تھوڑی سی عزت بھی اس کے دل میں تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں اگر ان کا یہ اسٹیٹس ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سب کا لفظ آیا نا حدیث میں، تو اس سے مراد گالی ہمیشہ نہیں ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے، برائی سے کسی کا ذکر، ضروری نہیں گالی۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو ممبروں پر بنو امیہ کے دور میں گالیاں نکالی جاتی تھی، تو یہ تنقید ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، گالی بھی ہو سکتا ہے، تنقید بھی ہو سکتا ہے، برائی کے ساتھ ذکر بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی ان کو رہ کے کوئی ایک روایت ملی بخاری سے، اس میں بھی کہتے ہیں دیکھیں مروان کی اولاد میں سے ایک شخص نے سال ابن سعد السعدی کو بلا کر ممبر پر کہا حضرت علی کے لیے سب کرنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بس یہ ایک ان کے پاس ایک روایت ہے، حالانکہ سرکار وہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 6229، غدیر خم سے اگلی حدیث۔ غدیر خم کے چار طرق ہیں، 6225 سے 6228 تک، اور 6229 حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں، کہ انہوں نے تنقید کے لیے بلایا تو کہا کہو لعن اللہ ابا التراب، لعنت ہو اللہ کی ابو تراب پر، نعوذ باللہ، اور لعنت کے الفاظ ہیں۔ اب سب کا ترجمہ صرف یہ کہنا کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ تنقید ہے، گالی نہیں ہوتا ہمیشہ، یہاں تو لعنت کے الفاظ آ گئے، لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا میری بات، بنو امیہ جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیس کے لیے کہتے تھے، ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ تو حضرت علی کو آج آپ کسی کو کہنا مٹی والا تو براب نہ سمجھے گا، لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت خود یہ رکھ لی بھی تھی۔ جب سال ابن سعد السعدی نے انکار کیا نا، انہوں نے کہا چلو تم کہہ دو ابو تراب پر لعنت، تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت سعد نے کہکا لگایا، انہوں نے کہا واہ تم ابو تراب کہہ رہے ہو حکارت سے، اور مولا علی تو یہ نام سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیوں، یہ نام کیسے پڑا؟ ان کا ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی میاں بیوی ہونے کے ناطے چپکلش ہوئی، تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ ایک شریف بندے کو یہی چاہیے کہ بیوی کو نکالنے کی بجائے خود نکل جائے۔ جا کے مسجد میں لیٹ گئے، اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ سے پوچھا بھی علی کدھر ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور وہ چلے گئے۔ آپ نے ایک بندہ بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ حضرت علی کو، انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت علی فلاں جگہ لیٹے ہیں۔ آپ حضور بلوا بھی سکتے تھے، مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، حضور خود گئے اور حضرت علی نیند کی حالت میں مٹی میں لیٹے ہوئے تھے اور مٹی کو جسم پہ بھی لگی ہوئی تھی، تو حضور نے شفقت فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑ کے کہا اٹھ ابو تراب، او مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ حضرت علی نے اپنی کنیت ابو الحسن تھی ان کی، لیکن اس دن کے بعد انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، ویسے تھی حسن کا باپ ابو تراب۔ یہ باپ کے معنوں میں بھی ابو کا لفظ آتا ہے، والا بھی آتا ہے، تو مٹی والا۔ تو حضرت علی اتنے خوش ہوتے تھے، تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی وہ یہ تو ایمی جھوٹ ہے۔ اب تقی عثمانی صاحب نے مسلم شریف پڑھی نہیں انہوں نے، اور آج بھی ہر دیوبندی کو یہ بات رٹائی ہوئی ہے، او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک بابے نے کام ڈالا ہے، پچھلے سارے نقال ہیں، کسی نے کھول کے نہیں پڑھا، اور جو پڑھ لیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، اور غصہ ہے تو کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تھوڑا اور غصہ آتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور اس سے بھی زیادہ غصہ آیا تو پھر کہتے ہیں کہ بابے تے شے کوئی نہیں. اگر مفتی تقی عثمانی صاحب احادیث کے معاملے میں اتنا علم رکھتے ہیں تو باقی مولوی تے شے کوئی نہیں. وہ تو بچارے انہی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اوریجنل بک کی طرف جائیں کہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا ہے. یہ جو ہم راگ لاپ رہے ہیں نا کتابوں میں، کتابوں میں، اس لیے کہ جو بابے کتابیں آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں. جوز رف الیدین میں امام بخاری نے اپنے استاد کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے ایک دفعہ ایک روایت بیان کی تو ہمیں یاد آیا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب روایت بیان کی تھی تو اس میں یہ بھی الفاظ تھے، پتہ نہیں اب یہ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے نہیں بتایا یا جو بھی مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں ہم نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو حق وہی پایا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا. یعنی اتنے بڑے محدث بھی جب کبھی بھولتے ہیں تو اپنی کتاب کی طرف رجوع لاتے ہیں. تو تجھی کی شاید ہو یہ کتاب کی طرف رجوع نہ بھی لاتے ہیں نا، ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، یہ کتاب کے الٹ بتا رہے ہوتے ہیں. مسئلہ صرف رجوع لانے کا نہیں ہے، الٹ بتاتے ہیں. بات سے بات نکلی، میں نے آپ کو اس لیے چند ایک مثالیں ساتھ بیان کر دیے تاکہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں. علی بھائی میں راولپنڈی سے آیا ہوں، میں نے بھائی کا بیٹا اڈاپٹ کیا ہے اور میرا کاروبار باہر ہے، میرا ارادہ یہ کہ میں نے اب یہ وہ نام چینج کرنا چاہ رہے ہوں گے، ہاں وہی گل لکھی ہے، نام نہیں بھائی چینج کر سکتے، یہ کام نہیں آپ کر سکتے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مولا علی نے اپنے نیام سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے لکھوایا تھا، اس میں ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ تو کہانی ختم ہے میرے بھائی، باپ کا نام نہیں بدل سکتے آپ، اور یہ تو فتویٰ قرآن میں آیا ہے. زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العذاب میں اسے کنڈیم کیا اور کہا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، حالانکہ کئی سالوں سے نام بولا جا رہا تھا، زید ابن حارثہ بولنا شروع کر دیا صحابہ نے. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر آیت بھی نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تو کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں ہے، تو زید ابن حارثہ کہاں سے ہو گیا ان کا بیٹا؟ ان کے تو اپنے بیٹے بھی جوانی تک نہیں پہنچنے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے تینوں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن اوفا ابن ابی اوفا کا قول ہے نا کہ میں نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام پہ ختم نبوت ہوئی ہے اس لیے ان کا وہ بچہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. یہ قادیانی آدھی روایت پیش کرتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو پیغمبر ہوتا، تو اس کا مطلب ہے حضور کے بعد بھی نبوت جاری ہے. تو آگے کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں بچپن میں فوت اس لیے ہوا ہے کہ نبوت جاری نہیں ہے، ورنہ تو یہ اللہ کی شان کریمی سے بعید تھا کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو تو محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر کیوں نہ ہو. رسول اللہ کا ایک لاڈلا بیٹا ہے جس کو حضور نے اپنی بیٹی بھی دی ہے، علی ابن ابی طالب، جن سے آل محمد چلی ہے، ان کے بارے میں بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی نہیں گئے، تو وہ رو پڑے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے انہیں بلا کر تسلی دی، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر تو اپنا نائب حضرت ہارون کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو مولا علی کو بھی حضور نے کہا کہ تیری میرے ساتھ نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اگر مولا علی نبی نہیں تو قادیانی دجال تے شے کوئی نہیں، سب سے بڑا سٹیٹس تو انہی کو ملنے والا تھا نا. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اگر ان نے امتی نبی نہیں بنایا گیا نا تو بعد میں آنے والے تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ نام نہیں تبدیل کر سکتے، آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں اس کے لیے، اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر نہ لیں. اور جن لوگوں کے چینج ہو گئے میں پہلے کے، تو بھائی نادرا سے رابطہ کریں، چینج کروائیں، اور یہ حدیث لگائیں بخاری مسلم کے ساتھ کہ جی میں اس وجہ سے کروا رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس گیا تھا، کوئی ایک بچی تھی وہ اپنے باپ سے ناراض تھی، تو اس نے کہا جی میری ولدیت اٹا دی جائے، تو سپریم کورٹ نے بھی اسے انڈورس نہیں کیا تھا. اب باہر کے ملکوں میں تو ماں کا نام ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے زیادہ تر بچے آؤٹ آف ویڈ لاک ہی پیدا ہوتے ہیں، شادی کا تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ چل ہی نہیں تھا، تو اس لیے ماں کا نام لکھا جاتا ہے کہ ماں تو چلے کنفرم ہے، باپ کا نہیں پتا. تو یہاں تو اللہ کا شکر ہے ابھی خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہ کریں. لے پالک کے حوالے سے یہ، اس میں اب ایک اور مسئلہ بھی آئے گا نا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا بیٹا لیا ہے. جو وہ آپ نے بھائی کا جو بیٹا لیا ہے نا، جب وہ جوان ہوگا نا تو وہ آپ کی بیوی کے لیے نامحرم ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں نے پہلے بھی لے پالک بچے کے حوالے سے میری ویڈیو، آپ لکھیں لے پالک بچہ تو آ جائے گی وہ ویڈیو کھل کے سامنے. اگر کسی نے لڑکا لینا ہے تو کوشش کرے کہ وہ اس کی بیوی کا محرم ہو، یعنی بیوی کا بھانجا یا بھتیجا ہو. لڑکی لینی ہے تو خامند کی محرم ہو، یعنی وہ اس کی بھانجی یا بھتیجی ہو، تاکہ پردے والا سلسلہ جو ہے نا وہ بعد میں پھر مسئلہ نہ بنے. پھر بھی اگر ایز اے لاسٹ ریزورٹ کوئی اس طرح کا بچہ لینا پڑتا ہے تو آج کل میڈیکل سائنس نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے. آج کل ایسے انجیکشنز اور ادویات مل جاتی ہیں جو آپ اگر عورت کو وہ انجیکشن لگائیں تو اس کا دودھ اتر آتا ہے. اس طریقے سے دودھ اتر آئے اور 5 دفعہ وہ دودھ پلا دے لے پالک بچے کو، اور اس میں شرط ہے کہ اس کی عمر 2 سال سے کم ہو، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ ہے 2 سال جو قرآن میں بھی آئی. 2 سال کے بعد اگر بچے کو پلائیں گے تو پھر بھی رضاعت ثابت، دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں ہے کہ کم از کم 5 دفعہ دودھ پلانے سے، 5 گھونٹ نہیں، 5 مختلف اوقات میں دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی. 1-2 دفعہ اگر کسی عورت نے پلایا تو فقہ حنفی تو کہتے ہیں فارغ ہو گیا وہ، اب رضاعت میں وہ بھائی بہن بن گیا. نہیں، صحیح مسلم میں ہے 5 دفعہ، اہل تشیع کے ہاں بھی 5 دفعہ ہے مختلف اوقات میں. 1-2 دفعہ تو حساسی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، پھر لوگ یہاں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب وہ. اور یہ یاد رکھیے گا، جس بچے نے دودھ پیا ہے نا، صرف وہ بچہ اس عورت کی باقی اولاد کا بہن بھائی بنے گا. وہ جو بچہ ہے اس کے اپنے بہن بھائی جو ہے نا، وہ اس کے بہن بھائی نہیں بن جائیں گے دوسرے والی کے. لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، صرف وہ بچہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو رشتے نسب سے حرمت والے ہوتے ہیں نا، دودھ سے بھی حرمت والے بن جاتے ہیں. اور قرآن میں سورہ لقمان کے اندر دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی، سورہ لقمان کے آشیے میں تو وہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے آشیہ لکھا ہے، انہوں نے سورہ لقمان میں حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن تو یہی بتا رہا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، لیکن وہاں حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. حدیثوں کے لیے تو کہتے تھے کہ ہماری حدیثیں جو ہیں وہ گم گئی ہیں یا دوسری کتابوں میں ہیں، قرآن بھی گم گیا ان کا کہ قرآن میں رضاعت کی عمر 2 سال آئی ہے. تو قرآن کے علاوہ کوئی پیرلل قرآن امام حنیفہ اپنے ساتھ لے گئے، یہ ان کی طرف منسوب ہے، ہم نہیں ان کو کہتے. جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے طرف منسوب عقائد کو اگر ہم رد کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں، وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اگلا سوال ہے جی، گمراہ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف سے تانوں اور ذلت اور رسوائی پر صبر کرنے کا کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں عمل بتاتے ہیں. پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں گمراہ ہونے پہ، اور یہ انورٹڈ کامرس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، اس کا مطلب ہے یہ اردو جانتے ہیں. اردو میں جب انورٹڈ کاما میں یا انگلش میں بھی کوئی بات لکھی جاتی ہے تو وہ مقدس معنوں میں لکھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا میرا مقدس جرم ہے، وہ جرم نہیں ہوتا، سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اسے جرم کہنے کے لیے نا مقدس جرم کہہ دیا جاتا ہے. اور اگر مقدس کا لفظ نہ لکھنا ہو تو پھر انورٹڈ کاما میں لکھا جائے گا کہ میرا جرم یہ ہے، جرم سے مراد کہ میرا اچھا کام یہ ہے، وہ بالکل اس کے الٹ معنوں میں لیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے ہیں. صحابہ کرام علی مردوان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی نبی علیہ السلام کے ذریعے تو ان کے تو ماں باپ کے خلاف انہیں تلوار بھی اٹھانی پڑ گئی جنگوں میں, آپ پہ تو یہ نوبت نہیں آئی. زیادہ زیادہ آپ کو تانے دیں گے تو سنتے رہیں, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی انگلی کٹا کے ان شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی قربانی کے عوض ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اور اپنے انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. صبر کا موقع کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی الاسلام کو بھی جب تکلیفیں پہنچتی تھی اپنے رشتہ داروں سے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر باقی جگہوں پہ فرمایا کہ ہم انبیاء کے واقعات اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو استقامت دیں اس پورے ایشو کے اندر. آپ ہمارے بندے نوح کو یاد کریں, آپ ہمارے فلاں بندے کو یاد کریں, یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیاں دی جاتی ہیں انبیاء کے واقعات. تو سر آپ بھی انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن میں آئے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کو یاد کریں, ہمارے نبی الاسلام کی تکلیف کو یاد کریں, حسین ابن علی کی تکلیف کو یاد کریں, تو آپ کو اپنی تکلیفیں بڑی چھوٹی بلکہ بونی سے بھی بونی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ روئے عرض پہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں, اس کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ایمان کے مطابق آزماتا ہے, اور انسان ان تکلیفوں سے گزرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ زمین سے پاک و صاف اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے نام اعمال میں کوئی برائی باقی نہیں رہتی, یعنی اس کی تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتا ہے, یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ یہ تکلیفیں بن جاتی ہیں. تو آپ یہ ساری چیزیں یاد کریں, اور ایمان کا ٹیسٹ ہی اس کے اندر ہے, تکلیف کے بغیر کون سا آپ کو ایمان کا مزہ آئے گا؟ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہے تو ایمان کا تو ٹیسٹ ہی نہیں آتا جب تک تکلیف نہ آئے. آپ دیکھیں گوروں کو تکلیفیں آتی ہیں کس طرح وہ ثابت قدم ہے. یہاں بھی آپ کو تکلیف تو آئے گی, ایک تو وہ روش ہے کہ آپ بریلوی ہیں تو بریلوی پیدا ہو کے بریلوی مر جائیں, دیوبندی ہیں دیوبندی پیدا ہو کے دیوبندی مر جائیں, انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی آپ اپنے سسٹم میں کوشچن کرنا شروع کریں گے تو آپ کے وہ لوگ جو آپ کو کل تک ممبر پہ بٹھاتے تھے ممبر سے گھسیٹ کے اتاریں گے اور جوتیاں بھی ماریں گے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلائیں گے کہ بے دین ہو گیا, کبھی کہہ دیں گے قادیانی ہو گیا, کبھی کہہ دیں گے یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے, کبھی کہہ دیں گے دیکھیں نا زیادہ پڑھ لکھ کے انسان گمراہ ہی ہو جاتا ہے. تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ان کے ماں باپ قادیانی تھے؟ آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ اور آپ کو آ کے میں سمجھا رہا ہوتا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تمہارے دجال نے لیا ہے, بلکہ وہ ہے مطلب جو قرآن و سنت میں آیا ہے, تو آپ نے کہنا تھا کہ جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں. تو یہی کچھ آپ اپنے فرقے کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ پوری زندگی آپ جس فرقے میں گزار رہے ہیں کیا اس فرقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے, یا آپ کے محلے کی مسجد اس فرقے کی تھی, یا آپ کو دین کی تڑپ اس فرقے کی وجہ سے ملی ہے تو آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس حساب سے تو مجھے بریلوی رہنا چاہیے تھا. میں آج تقوی و پرہیزگاری کی جتنی کوشش کرتا ہوں اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی پرسنالٹی کی ہے نا میرے ماں باپ کے بعد تو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. اسکول ایج میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا. یہ تحقیق کا کام تو میں نے یونیورسٹی سے بھی فارغ ہونے کے بعد شروع کیا ہے. تو کیا جب مجھے سمجھ آئی ہے تو میں یہ کہوں کہ چونکہ الیاس قادری صاحب کی وجہ سے میں دین کے راستے پہ آیا تھا لہذا کسی طریقے میں کوشش کروں کہ ان کے عقیدے میں جسٹیفائی کر لوں. بھائی میں نے تو اس شخص کو فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, میں نے اس شخص کو فالو نہیں کرنا جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے یا رائے ونڈ میں بیٹھا ہوا ہے. کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے. اور میں بار بار دعویٰ کرتا ہوں ہم نے کوئی ایک نظریہ ایسا پیش نہیں کیا جو ہم سے پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اسے کوئی نہ کوئی عالم دین یا فرقہ انڈورس نہ کرتا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو بریلوی انڈورس کرتے ہوں جو بندی نہ کرتے ہوں, کچھ کو دیوبندی کرتے ہوں بریلوی نہ کرتے ہوں، کچھ کو اہل حدیث کرتے ہوں باقی دو نہ کرتے ہوں، کچھ کو شیعہ کرتے ہوں باقی نہ کرتے ہوں، کچھ کو باقی کرتے ہوں شیعہ نہ کرتے ہوں، لیکن کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں کہ یہ جو علی بھائی نے بات کی ہے نا، یہ بات ایسی ہے جو دنیا کا کوئی فرقہ آن نہیں کر رہا، تو پھر ہم نے نئی تو بات کوئی نہیں کی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے فرقے ہی نئے ہیں. بریلوی کی جن باتوں کو دیوبندی غلط کہتے ہیں تو پھر بریلوی مان لینا کہ یہ ساری باتیں دین میں نہیں ہیں، اور دیوبندیوں کی جن باتوں کو بریلوی غلط کہتے ہیں دیوبندی مان لیں کہ ٹھیک ہے جی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جن کو بریلوی صحیح مانیں گے ہم بھی انہی کو صحیح مانیں گے. ہاں آ جاؤ، تو تیار ہوئے گا. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، انہیں ایک دیوبندی عالم صاحب کہنے لگے آپ نے بریلوی ہونا ہے ہو جائیں، دیوبندی ہونا ہے ہو جائیں، اہل حدیث ہونا ہے ہو جائیں، انجینئر کو نہ سنا کریں، اور خود دیوبندی ہیں وہ. ان سے اگر ہم پوچھ رہے کہ بریلوی کیوں ہوں، آپ کے بڑوں نے تو لکھا ہے کہ وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جیسا کہ شیاطین انبیاء پہ ہوتے تھے. اور اگر وہ بریلوی بشرا دے رہا ہے اسے کہیں گے میں دیوبندی کیوں ہوں، آپ کے اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ سارے فرقے بریلویوں کے سوا دیوبندی اہل حدیث قادیانیوں کو بیچ میں ذکر کیا انہوں نے، رافضی یعنی شیعہ کو بھی ذکر کیا، کہا کہ یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، کیونکہ یہ سب کے سب مرتد ہیں. یہ بھی لکھے تھا یعنی واجب القتل دین چھوڑ کے، حالانکہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. مرتد تو تب ہوتے کہ جب یہ فرقے بریلویوں سے نکلے ہوتے، فرقے تو پائی اس دن ہی بن گئے سن جس دن نبی علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے سن. سقیفہ بنی سائدہ والے دن ہی دو بڑے فرقے تو بن گئے تھے، لیکن اس وقت وہ فرقے سنی شیعہ پولیٹیکل اختلاف میں تھے، عقیدے میں دونوں ایک تھے، اور اس کو ہم فرقہ بھی نہیں مانتے. فرقہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ عقیدے کی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ تو سارا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا. تو یہ جب آپ یہ کہیں کہ یہ سب کے سب مرتد ہو کے مراد یہ کہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، تو آپ تو خود کسی کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اسی میں آپ فخر محسوس کریں. باقی مجلس نمبر 50 ہے، میرے سے 22 سوالات ہوئے ہیں 4.5 گھنٹوں میں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. ہماری اس دعوت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کے لیے دو ویڈیوز ایسی ہیں جو میں کمپلسری کرتا ہوں، مجلس 50 اور مجلس 100، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. وہ ہے مجلس نمبر 100، جس میں سمجھ لیں ساری جو ہم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے نا انورٹڈ کاما میں، وہ اس کا سارا خلاصہ ہے. اور مجلس 50 میں انٹرویو ہے کہ دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، جب تکلیف آئے تو کس طریقے سے چلنا ہے، اس چیز کو کس طریقے سے ٹرانسفر کرنا ہے. یار اس سے زیادہ سافٹ دعوت کیا ہوگی؟ ہم نے آج تک کسی کو کہا جی اگلی دفعہ آنا تو 4 بندے ساتھ لے کے آنا، بتائیں. کوئی چندہ بک آپ کو دی ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی مدرسہ بنایا ہو، کوئی ڈیوٹی لگائی نہیں ہے، گھر بیٹھے سردیوں میں رضائی کے اندر گھس کے وہاں سے بیٹھ کے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے گھروں پہ دستک نہ دیں تبلیغی جماعت کی طرح، ان کے بیڈ روم میں پہنچے جہاں وہ بیٹھے ہوئے موبائل کے اندر. اتنا آسان طریقہ ہے دعوت دینے کا. کامیابی کے لیے جو 4 شرائط ہیں نا، ان میں سے 2 تو ساری پوری کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آخری 2 بڑی سخت ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سچائی کی تلقین کرنی ہے اور پھر جب پھینٹی لگے تو صبر بھی کرنا ہے. یہ آخری 2 شرطیں جو ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے، یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ قریبی رشتہ داروں خصوصاً اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے دوست احباب تک دعوت کا کام نہ کریں. تو تبلیغی جماعت والے تو بےچارے اتنا رسک لیتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں، اپنا دروازہ بھی نہ کھولیں، کسی کا کھٹکانا تو دور کی بات، اپنے بھی دروازے کے اندر بیٹھ کے اس کے بیڈ روم میں موبائل کے اندر پہنچ جائیں. کتنی سافٹ طریقہ ہے دعوت دینے کا، تو اب تو وہ بھی تکلیف کوئی نہیں ہے. اکثر شیعہ آئمہ مساجد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، کیا ایسے امام حالت نماز پر؟ یہ بریلیوں کا بھی ہوتا ہے، اس پہ میری ویڈیو پچھلے دنوں اپلوڈ ہوئی تھی، ٹخنے ننگے رکھنا. تو نماز تو پڑھ لیں، اس کی غلطی کا وبال اس پہ رکھیں، اس سے بڑی چیز ہو جاتی ہے عقیدے خراب ہوتے ہیں لوگوں کے. ہم کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، رفلی رحم نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں آپ سنت کے مطابق ان کے پیچھے پڑھ لیں. امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا، وہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 694 نمبر حدیث کہ ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے پیچھے پڑھ لینا ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اور 695 نمبر حدیث میں حضرت عثمان کو جب آ کے ایک شخص پوچھتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے امام ہیں دنیا اور آخرت کے اس حوالے سے کہ امیر المومنین ہیں اور مسجد کا امام بھی امیر المومنین ہوتا تھا اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا نہیں, تو آپ نے فرمایا نماز ان کے پیچھے پڑھو نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو. نماز ہی تو ایک کامن اجتماعی مسلمانوں کی نیکی کا کام ہے, اس میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. سنن کبری البیہقی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے اور اذان کا جواب بھی دیں گے یعنی ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو آپ ترغیب دلا سکتے ہیں ان کے لیے. ترغیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے ان کے لیے ترغیب. یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے اس وقت دو بڑے مرجع ہیں نا, ایک خامنائی صاحب ایران میں مفتی اعظم ایران اور ایک عراق کے جو مفتی ہیں سستانی جن کو پچھلے دنوں ویٹیکن سٹی کے پاپ جا کے ملے ہیں, ان کو آپ دیکھ لیں ان کی داڑھی بھی جو ہے وہ اہل حدیث والی اتنی بڑی اور ان کا چوغا بھی آپ دیکھیں ٹخنوں سے اوپر ہے. یہ ویسے ہی نیچر کے قریب ہے کہ زمین کے ساتھ نہ لگے. تو بس یہ ترغیب دلائیں, باقی ان کی مرضی. علی بھائی ہم احساس کفالت میں کام کرتے ہیں, ہم جب کسی عورت کو اس کے پیسے نکال دیتے ہیں تو وہ خوشی سے ہمیں 12,000 میں سے 500 نکال دیتی ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ خوشی سے کیوں دیتی ہے؟ پہلے ہی 12,000 ہے, وہ 500 کیوں دے گی خوشی نال؟ ہاں اس کا طریقہ جب وہ خوشی سے دے نا تو آپ اسے کہیں کہ میری بہن یہ 500 روپے لے کے آپ اپنے گھر والوں کو ہماری طرف سے کچھ کھلا دیں, ہمیں آپ اس رسک میں نہ ڈالیں. میں تک نہ کیڑی پہنتا ہوں پھر بھی دے کے جاندی ہے. یہاں پہ وہ جداد بھی معاف کروا لیتے ہیں اور بہنوں سے, وہ کہتے ہیں جی ہماری بہن نے کہہ دیا اسی پائی کو لینی ہی نہیں. پینڈ دے بچیاں کو پوچھو کہ پائی کو لینی کہ نہیں, وہ کہنے کہ چمڑی بھی مامے دی لا کے لوا گے, ایسی دی تیسی دی. اس طرح نہ کریں, آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں میں دیکھتا ہوں آپ کو کون سی بہن لکھ کے دیتی ہے. یہ زیادتی نہ کیا کریں. یہاں پہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زکات کی کلیکشن کے اوپر کچھ اصحاب کو بھیجا, جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہ زکات ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے بھیڑ بکریوں کی شکل میں, اور یہ وہ بکریاں ہیں جو ہمیں لوگوں نے گفٹ دی ہیں, تو جو ہمیں گفٹ ملا ہے وہ تو ہمیں ملا ہے, اور جو زکات ہم نے اسلامی حکومت کے لیے جمع کی ہے اسے ہم بیت المال میں جمع کراتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو گفٹ ملے ہیں نا یہ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے. تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ جائے, میں دیکھتا ہوں اسے وہاں کون جا کے گفٹ دیتا ہے. یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں, لہذا یہ بیت المال میں جمع ہوں گے. یہ پرائم منسٹر صاحب بڑے سیکھ پا ہوئے تھے نا وہ توشہ خانہ کیس کے اندر, تو پرائم منسٹر صاحب جو آپ کو گفٹ ملے نا, ایون آپ کو جو ذاتی گفٹ بھی کوئی دیتا ہے نا دوسرے ملک کا حکمران, وہ آپ کو پاکستان کے پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے, ورنہ وہ گفٹ مولانا طارق جمیل صاحب کو کیوں نہیں آگے کو دے کے کہ چلا گیا, آپ کو دے کے گیا نا کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں. لہذا پرائم منسٹر کو جو بھی گفٹ ملے گا وہ گفٹ اس نے بیت المال میں جمع کروانا ہوگا, آدھی قیمت پہ خرید کے اپنے دوستوں کو گفٹ نہیں کرنا ہوگا. یہ پرائم منسٹر صاحب ان سے پہلے بھی جو جتنے پرائم منسٹر گزرے ہیں آپ ذرا دیکھیں کروڑوں کی گاڑیاں یہ کوڑی داموں خرید کے تو اپنے دوستوں کو گفٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں گفٹ ملا ہے. بھائی آپ کو گفٹ ملا ہے اس پوسٹ کی وجہ سے, لہذا یہ اس قسم کی جو مٹھائی کے جو پیسے, مٹھائی وہ ہوتی ہے جو اپنی خوشی سے کوئی دے. جب اس عورت کو آپ نے چکر اتنے لگوائے ہیں اور اس کو وہاں پہ کتنے لوگ کان میں سمجھا بھی رہے ہیں کہ جدو پیسے لفڑنا تھی تھوڑا کرنا ہے, تو وہ خوشی سے نہیں دے رہی ہے, یہ آپ کو وام ہو گیا ہے, آپ نے ویسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں. اس طرح خوشی سے کون دیتا ہے؟ وہ خوشی سے 500 روپیہ باہر کسی رکشے والے کو نہیں دے رہی, وہی عورت باہر نکل کے نا 50 اور 60 روپے کے درمیان ایک رکشے والے سے لڑ رہی ہوگی. رکشے والا کہہ رہا ہوگا میں نے 60 روپے لینے ہیں, وہ عورت کہہ رہی کہ میں 50 دینے ہیں. اس حلال کی روزی کمانے والے رکشے والے کو 10 روپے فالتو نہیں دے گی, وہ تجھے 500 روپے مٹھائی کا وہ کیوں دے کے جا رہی ہے حرام کا؟ اس پوسٹ کی وجہ سے ملا نا. اگر وہ اتنی فیاض ہوتی نا تو راستے میں جتنی گاڑیاں بدلے نا سب کو مٹھائی کھلاتی جائے. بات کرنے والی کرے. اور میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ زیادہ تر تو پیسہ اڑانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. وہ اگلے دن ایک پوسٹ بھی لگی ہوئی تھی, وہ اسلام میں تو آیا نا بخاری مسلم میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ یعنی حضور نے مثال کے طور پہ, یعنی خرچ کرنے والا نیچلے والا مانگنے والا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک پوسٹ بنائی ہوئی تھی, ایک ہاتھ تھا جو بالکل کالا سیاہ ہوا ہوا جس کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں مزدوری کی وجہ سے, دوسری طرف ایک سفید سا ہاتھ تھا جس کے اوپر کچھ چوڑیاں, صرف ہاتھ دکھایا انہوں نے اور انگوٹھیاں, لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ. تو یہ جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہے نا, یہ خرچ کرنے والے ہاتھ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ ہزاروں کے کپڑے اور جوتیاں خریدتی ہیں اور پھر بڑا فخر سے آ کے اپنے خامنوں کو بتاتی ہیں کہ سیل لگی تھی, میں دو لے آئی ہوں. وہ سیل اس طرح لگی ہوتی ہے, آپ کچھ دکانوں میں دیکھیں پورے سال سیل لگی ہوتی ہے, ایک ہزار روپے کی چیز کو 2000 روپے کا لکھ کے 1200 روپے کی وہ سیل میں دے رہے ہوتے ہیں. قیمت خود پہلے ڈبل کی ہوئی ہوتی ہے, اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے, جس طرح بعض اوقات ہماری حکومتیں پیٹرول 20 روپے چڑھا کے اس میں 5 روپے کم کر کے کہتی ہیں پیٹرول کم کر دیا, تو اس طریقے سے وہ قیمتیں ڈبل کر کے اس میں ڈسکاؤنٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ تو نہیں دے رہے ہوتے. اور عورتیں بھی اتنی بیوقوف ہوتی ہیں, ایک نہیں دو لے آتی ہیں, اور ان میں اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی ہیں. میں تو اپنی وائف کے ساتھ خود جاتا ہوں شاپنگ کے لیے, میں نہیں یہ مذاق رکھیا, اور پورا میں کہتا ہوں بھائی یہ بتا, پہلے تو میں کہتا ہوں بناؤ لسٹ کیا لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, روٹ طے کریں گے, پھر یہ جسٹیفائی کرو یہ چیز کیوں چاہیے, پھر اگلی بات ہو. اے نہیں کہ دو لے آئی ہیں, کیوں لے آئی ہیں بھائی. تو کمانے والا ہاتھ, اور تو ان کو میں کہتا ہوں اگر آپ ہزاروں کی آپ نے وہاں سے خریداری کی لٹ کے آ گئی ہیں اور باہر رکشے والا آپ سے مانگ رہا ہے 100 روپیہ گھر جانے کا, اس سے آپ یہ لڑ رہی ہیں کہ میں نے تمہیں 80 دینے ہیں, خدا کے لیے بیٹھ کے اکیلے میں سوچو یہ 20 روپے تم نے بچا کے کیا کیا ہے, اندر تو سینکڑوں روپے فالتو دے آئی ہو. میرا یہ ریکارڈ ہے, اگر مجھ سے کسی نے پبلک ٹرانسپورٹ میں میرا سفر اسلام آباد میں میری ٹیکسی کے اوپر زیادہ تر سفر, اب جب سے یہ وہ ایپ والا سلسلہ آیا تو وہ تو اب کیلکولیٹ ہو جاتا ہے, اس میں بھی 2 نمبری شروع ہو گئی ہیں, میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, یہ یاد رکھنا ہے مجھے, میں اس میں 2 نمبری جو ہو رہی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیکسی والے نے آفس سے مانگا نا 150 روپیہ سپوز, اور کرایہ واقعی 150 ہے, میں نے کبھی اسے 140 بھی نہیں کہا, کیونکہ وہ اپنی طرف سے زیادہ ہی مانگ رہا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے 20-25 تو گھٹانے ہی گھٹانے ہیں جو عام ٹیکسی ہیں. کئی بار ایسے ہوا ہے ٹیکسی میں جب بیٹھے رہے انہوں نے کہا نہیں پائی تو ہم نہیں لے کے جانا, اٹھ جاؤ. وہ ڈر گیا کہ یار میں نے اس کو جتنے پیسے کیے اسی پہ ایگری کر گیا تھی, کوئی اور چکر ہے. ہاں حالانکہ میں جنرلی اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یار اس نے مناسب کرایہ مانگا ہے, میں اس کو کام نہیں کرواؤں گا, مجھے پتا ہے کہ یہ اتنے کلومیٹر ہے, اتنا اس کا پیٹرول لگنا ہے, اور میں پچھلے اتنے سالوں سے اس روٹ پہ آ رہا ہوں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے نا اس روٹ پہ پہلے 40 روپے تھا, 50 روپے کرایہ ہو گیا, اب 60 روپے ہو گیا ہے, تو اب اگر ایک بندے نے ایمانداری سے مجھ سے جائز پیسے مانگے ہیں تو میں کیوں اس سے کام کرواؤں. تو کئی بار تو انہوں نے مجھے اتار دیا ہے, پھر میں نے کہا یار بھائی میں نے کام اس لیے نہیں کروایا کہ میں اتنا ہی دے کے جاتا ہوں, تم نے مانگے ہی مناسب ہے, اگر تم مجھ سے 200 مانگتے تو میں تمہیں 150 کہتا, اب تم نے مانگی 150 ہے تو میں تمہیں 140 نہیں کہوں گا, کیونکہ مجھے پتا یار مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے, یہ تھوڑے سے پیسے بچا کے میں نے کیا کرنا ہے. ایک غریب بندے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا, ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک رزق کا سلسلہ لوگوں کا چلا ہوا ہے تو وہ اس میں آپ ان پٹ رکھیں. اب آج وہ جو ٹیکسی والا میں کہہ رہا تھا 2 نمبری جو شروع اسلام آباد میں, اب یہ ہوئی ہے کتنے مدرسوں والوں نے نا, مدرسوں والوں کے پاس پہلا پیسہ تھوڑا ہے آپ کو پتا, اتنا پیسہ ہے, انہوں نے اپنی ٹیکسیاں جو ہے نا وہ روڈ پہ چڑھائی ہوئی ہیں, ڈرائیور ہائر کر کے نا, داڑیوں والے بٹھائے ہوئے ہیں خوبصورت سی, وہ داڑھی کر کے اور وہ سخت والی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پنڈی اسلام آباد میں زیادہ تر مدرسے وہ سخت ٹوپیوں والوں کے ہیں, یعنی دیوبندیوں کے. جب آپ اترنے لگیں گے نا تو آپ کا وہ موبائل پہ بل آئے گا 437 روپے, ٹھیک ہے جی, تو ٹھیک ہے آپ وہ 400 بھی دے سکتے ہیں, 500 بھی دے سکتے ہیں, وہ اگلی وقت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. وہ آپ کو نا پھر وہ کہے گا جناب یہ ٹیکسی جو ہے نا یہ فی سبیل اللہ چل رہی ہے، یہ فلاں مدرسے کی ہے تو اس ٹیکسی کی انکم سے ہم فلاں مدرسے کو رن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی کرتے ہوں، اور رن کرنے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ مدرسہ بھی رن ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی رنیں جو ہے نا یعنی ان کی بیویاں ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ذریعے، زیادہ شاپنگ تو وہ کرتی ہیں ان پیسوں کے، رن دو ہی ہوتے ہیں پنجابی علاوہ تھے انگریزی علاوہ. تو وہ پھر اب جس بندے نے 500 کا نوٹ دیا نا اب وہ جو 37 روپے کے اوپر بنے ہیں نا 63 روپے وہ پھر کہتا چلو جی مدرسے میری طرف پا لینا، اور اگر آپ نہ دیں تو مانگ کے بھی لے لیتے ہیں. دو تین دفعہ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے، میں تو چونکہ مدرسے والوں کو ضرور دیتا ہوں، ظاہر میں نے ان کے بندے مارے ہوئے ہیں یار علمی طور پہ، میں علماء کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ علماء کے سامنے اور یہ جو بزرگ بزرگ بابے دوسرے فرقوں کے ہیں ان کے سامنے اس طرح بیٹھا کریں جیسے ایک قاتل مقتول کے ورثاء کے سامنے بیٹھتا ہے، کیونکہ آپ نے تو آپ وہ قاتل ہیں کہ ان کی پوری نسل آپ نے قتل کی ہے. ایک بریلوی سے پوچھیں، لوگ تو کہتے ہیں نا ایک بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ سب سے وزنی چیز ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اس سے بڑی وزنی چیز یہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ایک فرقے میں زندگی گزارے اور اس کی اولاد اس کے بابوں کو غلط کہے اور قرآن و سنت پہ آ جائے، اس کا وزن اس کے جنازہ اٹھانے سے بڑا ہے. یہ آپ ذرا اس سے پوچھیں. ظاہر ہے جی وہ بابا جب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ سارے فرقے جہنمی ہیں اور جو نبی علیہ السلام کے لیے وہ عقیدے نہ رکھے، اللہ کے لیے وہ عقیدے نہ رکھے جو میرے بابوں نے بتائے ہیں، وہ دوست کیا اور پوری زندگی اس بابے نے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، اب اس کا بیٹا وہی کچھ ہو گیا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کے تو بیٹا مر گیا نا. تو ہمیں تو اللہ کے فضل سے روزانہ اس طرح کی بدوائیں پتہ چلتی ہیں ہمیں جو لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے چونکہ ان کے بندے مارے ہوئے ہیں علمی طور پہ، حالانکہ اس کے بعد آپ نے ان سے کچھ چندہ نہیں اچھا ہے، لیکن پھر بھی معصوم من کے رہے، کولڈ وار ان کے ساتھ. یہاں جتنے علماء آتے ہیں میں اینڈ پہ کہتا ہوں سب کو میری طرف سے مشکاۃ شریف فری، صرف علماء اور ائمہ مساجد کو ایک دفعہ، یعنی جتنی دفعہ آئیں گے تو مشکاۃ فری، ایک دفعہ فری. تو ہم تو بڑا علماء کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسجد میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بیمار ہوتے ہیں اور بعض ڈکار مارتے ہیں، ان میں سے بعض پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے، انگریزی کے لفظ کو اردو میں لکھا ہے، اور آوازیں نکال بیلوں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، کیا نماز ہو جائے؟ نماز تو ہو جائے گی. یہ جن کو ڈکار وغیرہ ہیں وہ اپنا علاج کروائیں اور کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سائڈ پہ کھڑے ہوں، کوشش کریں. اب جمائی کے بارے میں تو بخاری مسلم ہے، شیطان کی طرف سے ایسے روکنے کی کوشش کرو ایسے. تو یہ ڈکار مارنے والوں کو خیال کرنا چاہیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیاز کچا کھاتا ہے ہماری مساجد سے دور رہے جب تک کہ وہ دانت صاف کر کے مسجد میں نہیں آتا یا خوشبو لگا کے آئے. تو یہ باقی ڈکار والوں کا یہ مسئلہ ہے، جن کو اس طرح کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے کوشش کریں سائڈ پہ رہے تاکہ باقیوں کے لیے مسئلہ نہ ہو. باقی ظاہر ہے اس کی وجہ سے آفیشلی تو ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، بیمار آدمی کو ترغیب ہی صرف دلائی جا سکتی کہ بھائی گھر ہی پڑھ لو، لوگوں کو نہ آ کے تنگ کرو یہاں پہ، اور اس میں کوئی سی تنگی والی بات بھی نہیں ہے، بیمار آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پیر و مرشد کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عرش ملا تک رسائی حاصل کر لیں؟ ہاں جی ہے، لیکن کہانیوں میں. پریکٹیکلی تو میں نے آپ کو بتایا کہ عرش ملا نو چھڈ دیو، انہاں نو تسی اپنی جس مسجد میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا اس مسجد کی چھت سے نیچے پھینک دیں. ایک چڑیا کو پھینکیں گے وہ تو اڑ لے گی، یہ نہیں اڑ سکتے، کوئی نہیں کرتے میرے بھائی. جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے آپ کیسے کہہ. مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے، اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں، بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی جو اس قسم کے سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. آپ کے بھائی سوال جو بندہ کرتا ہے نا اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. سوال نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے جس شخص کے پیچھے چلنے کا جو حقدار ہے نا اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا نبی تم فرماؤ میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں, ادھر بھی اندھے بن کے نہیں. ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہم رسول اللہ کے مقلد ہیں, ہم کہتے ہیں متبع سنت ہیں ہم. قرآن میں تو تقلید کا لفظ نیٹوریس معنوں میں آیا, نبی کے بھی ہم مقلد نہیں, متبع ہیں, متی ہیں, اطاعت کرنے والے, اتباع کرنے والے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ کہانیاں ہیں جی, اتنے سر چکیا اش تک پہنچ گیا, تھلے جناب ستاں زمینوں تک تیل بھی کراس ہو گیا, ایڈ کیتا نا تیل بھی. تو یہ سن لیں, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں کعب بن اشرف کے قتل والی حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں ذرا تفصیل سے, عبداللہ ابن عتیق صحابی تھے, وہ جب اسے قتل کر کے قلعے سے بھاگنے لگے, چونکہ وہ دربانوں کو پتا چل گیا تو انہوں نے مجبوراً, قلعے کی بڑی اونچی دیوار تھی کم از کم بھی 12-15 فٹ ہوگی, اتنا اونچا تو قلعہ ہوتا تھا کہ ایک عام آدمی چھلانگ مار کے اوپر نہ, شاید اس سے بھی زیادہ ہو. تو انہوں نے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے چھلانگ مار دی. جب جو بندہ دیوار کے اوپر ہے جب وہ چھلانگ مارے گا, اور جو شخص اس طرف نیچے ہے اس کو دیوار تو نہیں وہ کراس کر سکتا جب تک کہ وہ کوئی سیڑھیاں تلاش کر کے دیوار تک نہ پہنچ جائے, تو بھاگنے کے چانس ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں چھلانگ ماری, ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے اس پنڈلی کی ہڈی پہ باندھی, لنگڑاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی, تھوڑے پیچھے لت بھی بنوا لی ہے, اے اج دا کوئی آندا بندا تے وہ کہنا. انہوں نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ چھلانگ ماری تھی واپسی پہ تو میری ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے, تو میں نے اس وقت پھر اپنی پگڑی باندھ لی. آپ فرمائے ادھر لے کے آؤ. سر وہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ سے آرڈر آیا تھا کہ بندے نے تھوڑا حکم منیا ہے, معجزہ ظاہر ہوگا. آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. سیدھی کی, آپ نے مبارک ہاتھ پھیرے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. پنڈلی کی ہڈی کیور ہونے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ 8 ہفتے تو کہیں نہیں گئے, اور اسی وقت ہو جائے. یہ وہ میڈیکلی میں نے کہا کہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی چیز جو پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, عبداللہ ابن عتیق صحابی صرف قلعے کی دیوار سے چھلانگ مارے اور ان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں, وہ تو نہیں اڑ سکے. عبداللہ ابن عتیق اڑ سکتے نا, ایسے ایسے کر کے آتے نا, گلائڈ کرتے ہوئے نیچے آتے. کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے بھی گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے نتھروں میں بیٹھے کوئی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا. تو پھر تو بزرگوں کو بھی لینڈ کرنا چاہیے نا. عرش تک جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ان کو ہم مینار پاکستان سے پھینکتے ہیں, یہ فرش تک زندہ سلامت پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ایک سائڈ سے چیک کر سکتے ہیں فزیکلی, تو پتہ لگ جائے گا کتنے جوگے نے ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور میں بتاؤں یہ معجزے کا بھی کسی پیغمبر کو اختیار نہیں ہوتا. اسی کے اگینسٹ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے غزوہ احد میں 4 دانت شہید ہو گئے. آپ مجھے بتائیں اگر اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہونا ہوتا, اللہ کے نبی وہ جو دانت شہید ہوئے تھے وہ یہاں رکھتے اپنا ہاتھ یوں پھیرتے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ دانت جڑنے نہیں تھے دوبارہ؟ کوئی مسئلہ تھا؟ جب پنڈلی کی ہڈی بس وہاں پہ آرڈر تھا, یہاں پہ آرڈر نہیں تھا. اس میں آپ کو اسی ازمائش سے گزارا گیا تاکہ نبی علیہ السلام کو باقی 8 سالوں میں جب صحابہ اکرام جب بھی حضور, اچھا وہ دانت ایسے نہیں تھے کہ جو عام حالت میں وہ سامنے ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے, وہ یہ نیچے کے جبڑے کے تھے دانت. جب آپ علیہ السلام زیادہ اپنا منہ مبارک کھولتے تو پھر وہ ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے, عام حالت میں وہ نظر نہیں آتے تھے. تو وہ جو باقی کے 8 سال آپ کی مبارک زندگی ہے وہ ان بغیر ان دانتوں کے گزری ہے. تو جتنی بار صحابہ دیکھتے ہوں گے نا انہیں پھر یاد آتا ہوگا کہ ہم نے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی, اور یہ بھی یاد آتا ہوگا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوں اور ہم میں سے چند لوگ وہ نافرمانی کر بیٹھے, اس کی پاداش میں پیغمبر کو بھی اپنے دانت شہید کروانے پڑ جائیں اور 70 کے قریب صحابہ بھی شہید ہو جائیں, اور فتح شکست میں بدل جائے تو بعد والے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. پٹھے کام کر کے اس زمانے میں غلط کام ہو تو رزلٹ نقد آ گیا. تو آج اگر غلط کام کر کے بھی ہم کہیں جی حضور کی نسبت کام آئے گی, حضور کی نسبت تو اس وقت صحابہ کو تو کام نہیں آئی ہے, خود حضور کے بھی اپنے دانت شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دیکھیں یہ علمی نکات ہیں جو بیچ میں سے نکلتے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب حدیثیں تو بیان کرتے ہیں ساتھ اپنی طرف سے لفظ بول دیتے ہیں. سر یہ اپنی طرف سے بولے ہوئے لفظوں نے تو دنیا میں چینج لائی ہے, ورنہ تو 1400 سال پرانی آیات اور احادیث آپ پڑھ کے 1400 سال پرانا ہم نے کہنا تھا یہ ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھا. ہم نے بتایا کہ میرے بھائی اس میں سے یہ جسے آپ کہتے ہیں مدنی پھول نکلتے ہیں, اپنے تو ان کے ترقے میں پھول نکل آتے ہیں. ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے یہ یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں سوائے یا اللہ مدد کے, جو واضح نکل رہا ہے. اور ہم جو واضح نکل رہے تو بات کرنے والی کریں. اس لیے یہ انالیسس کرنا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر کبھی بھی بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی. میں تو کہتا ہوں جی ہر واقعے کے بعد ایک دفعہ بولنا واجب ہو جاتا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے کو دنیا کا واقعہ بتائیں جو قرآن و حدیث میں رپورٹ ہوا ہے, اس کے بعد یہ نہ بولنا پڑے کہ بابے شاہی کوئی نہیں. کوئی آیت سخت قسم کی وہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یار بابے شاہی کوئی نہیں, جب ان کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. وہ پچھلے دنوں میں نے شکوا کا ایک شعر یہاں پہ پڑھا تھا نا, دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. اس سے ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ بھئی صحابہ کرام کے جو گھوڑے تھے وہ تیرتے تھے سمندروں کے اوپر خدا کے لیے. اللہ کے بندوں یہ ایسا نہیں تھا, ورنہ ہوتے کہ سمندر میں تیرا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ایک آنری طور پہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ڈاکٹر اقبال نے شکوا میں, اللہ سے شکوا کیا کہ ہم نے تو تیری خاطر اتنا کچھ کیا. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات یہ اٹلانٹک بحر اوکیانوس بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے ساحل پر جب پہنچے نا حضرت عقبہ بن نافع تھے, تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر تھوڑا سا چلایا, جیسے یہ ساحل سمندر پہ لوگ پنڈلیوں تک بعض تو ادھر تک بھی چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے, تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے چلایا اور انہوں نے کہا یا اللہ دیکھ یہ زمین جتنی زمین تھی ہم نے فتح کر لی, اب تو سمندر آگے آگے, ہم نے تیری خاطر, جیسے ایک کوئی ایتھلیٹ جب وہ دوڑ میں جیت جاتا ہے تو وہ اپنی شرٹ اٹھا کے نا کسی فین کو یوں دے دیتا ہے نا, ایسے اس لوگ جوش میں ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے. تو اس طرح انہوں نے وہ گھوڑا آنر کے طور پر بحر ظلمات میں اٹلانٹک کے اندر داخل کیا. ان کا زمین تو ختم ہو گیا, ہم تو سب کچھ فتح کر چکے ہیں. تو وہ اس کی شرح جس نے لکھی ہے نا اس نے آگے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے, وہ شکر ہے کسی نے ٹائی نہیں چڑھ گیا. انہوں نے لکھا کہ یہ حضرت عقبہ کی معصومیت ہی کہی جا سکتی ہے, کیونکہ اس وقت تک پوری زمین تو دریافت نہیں ہوئی تھی, انہوں نے یہی سمجھا کہ زمین ختم ہو گئی ہے, حالانکہ زمین دوسرے جزیرے اتنے بڑے بڑے بر اعظم موجود تھے. تو وہ جس بر اعظم تک پہنچے تھے, اب یہاں سے کوئی کراچی سمندر تک پہنچے تو یہ سمجھے گا نا آج کی دنیا میں تو ہمیں پتا ہے کہ نہیں بھائی اس سمندر کے بعد جو ہے وہ پھر آگے افریقہ اور یہ اس طریقے سے آنا ہے. آپ دیکھیں امریکہ تو آگے یہ 16ویں صدی کے اندر واسکو ڈی گاما نے اس کو دریافت کیا, پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا امریکہ ابھی اتنا بڑا دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ جزائر تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو ہے نا بر اعظم دریافت ہوئے ہیں. تو لکھا کہ ان کی معصومیت تھی وہ یہ سمجھے زمین ختم ہو گئی ہے. تو مجھے فوراً اس وقت خیال آیا کہ اگر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچ کے یہ سمجھے کہ دوسری طرف زمین ہی کوئی نہیں ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں, تو اسی کہ جی بابے اینڈ زمین نو ویکھتے ہیں جس طرح رائی دے دانے تھے خدا کے لیے. ہر واقعے کے بعد ربی کو ماں تو کردیبان, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی ہیں نا, اس طرح قرآن و سنت میں جتنی بھی باتیں ہیں نا ان کے بعد آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. وہ اگلے دنوں میں نے وہ بخاری کی ایک حدیث بیان کی نا کہ حضرت عثمان منڈیر پہ کنویں کی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنی وہ انگوٹھی تھی یہ نقش نبوت محمد رسول اللہ, وہ یوں یوں اس کے ساتھ کر رہے تھے, بس یوں یوں کرتے ہوئے نا وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس کنویں میں جا کے گر گئے. کنویں میں پانی, جن لوگوں نے کنویں یوز کیے ان کو پتا ہے کنویں میں پانی 2 یا 3 فٹ اس سے زیادہ نہیں کھڑا ہوتا, وہ آپ جب نکالتے ہیں پھر سیپیج سے پانی اور آ جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو پانی نظر آیا تو سینکڑوں فٹ نیچے پانی ہے, پانی تو پتھروں کے اندر سے ہی نکلنا ہوتا ہے, ریت کے اندر سے ہی, وہ نیچے سمندر نہیں کوئی آ جاتا کہ بندہ ایک بار گرے تو جا کے ادھر نکلے گا. تو آپ کو پتا ہے کنویں میں پانی پھر گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہے, پھر بارشیں ہوتی ہیں, پھر سیپیج کا آ جاتا ہے, تو نیچے مٹی ہوتی ہے ظاہر ہے. حضرت عثمان نے وہ سارا پانی نکلوا دیا, وہ انگوٹھی نہیں ان کو ملی, حالانکہ ادھر ہی اسی ایریا میں ہی ہونی چاہیے تھی, یہ تو نہیں کہ سمندر میں چلی گئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی نا, اپنے نبی کی نشانی تھی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال جب صلح حدیبیہ والی جگہ سے گزرے تو وہ درخت اللہ نے ہمیں مشتبہ کر دیا, وہ درخت ہمیں نظر نہیں آیا. وہ اہل حدیث تو کہتے ہیں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا, سر حضرت عمر نے نہیں کٹوایا, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی, وہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی وفات کے بعد ہم جب گئے تو ہمیں وہ درخت اللہ نے بلا دیا, جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں ہے صلح حدیبیہ کی بیعت ہوئی تھی, وہ اللہ نے بلا دیا. تو وہ پانی سارا نکلوایا, حضرت عثمان کو انگوٹھی نہیں ملی, بس وہ انگوٹھی کی برکت تھی حضور کی, کیا کیا تھا, بس وہ 6 سال حضرت عثمان کے جو ہے نا خلافت کے ہو چکے تھے. اگلے 6 سال پھر حضرت عثمان کے بھی مشکل گزرے, فتنوں کا دور آ گیا, خود بھی شہید ہو گئے, وہ حضور کی نشانی بھی چلی گئی, ظاہر ہے وہ اللہ نے سنبھال لی. بلکہ وہ اگلے دنوں میں نے اخبار میں کوئی رپورٹ پڑھی تھی کہ سعودی عرب والوں نے دوبارہ سے اس کنویں کی ساری صفائی کرائی ہے, اب تو وہ خشک ہو چکا ہوا, تو لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی. تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کہا کہ علی بھائی یہاں پہ ایک جملہ چھوڑ گئے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی صفائی کروائیں انہیں تو اپنے ہاتھ سے گری ہوئی انگوٹھی بھی نہ ملے, تو باپے تے شاہی کوئی نہیں, جنہیں اسی صاحب لو آدھے ہو کہ چور کیڑا تو فلانا کیڑا تو فلانا کیڑا. حالانکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ جنات آپ کو ماضی میں ہوئی ہوئی بات بتا دیں, جس طرح کہ سب سے بڑے جن تو ہم نے اپنے گھروں میں لگائے ہیں, 40 دن پرانے بھی آپ کو بندہ پکڑ کے بتا دیں گے سی سی ٹی وی کیمرے. جنات مستقبل کی خبر نہیں دے سکتے سوائے جو نجومیوں کے کان میں کوئی مکس کر کے ڈال دیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے, ماضی کی خبر وہ دے سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, اور اس کے بھی چانس ہوتے ہیں کہ غلط بھی ہو صحیح بھی ہو. ٹھیک ہو, تو سر اس جملے کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, یہ بہت بڑا جملہ ہے. اچھا جی, ڈیئر سر آئی کیم فرام یو کے. اچھا جی, انگریزی نہ لکھا کرو یار, انگریزی لکھنی ہے تو آسان, ویسے یہ تو اچھی لکھی ہے. آئی آفن ڈو نماز ایز زہرین, زہر اور عصر کو جمع کرتا ہوں. اف ون ڈے آئی پرے زہر آن اٹس ٹائم بٹ لیٹر ہیو اے کال فرام ورک بفور آس ٹائم, کین آئی, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. اچھا ریڈ, ریڈ نہیں لکھنا, آفر. ہاں جی, نماز پڑھی نہیں جاتی ہے, ادا کی جاتی, اس کے لیے آفر نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اثر بفور, ہاں جی کر سکتے ہیں, ظاہر ہے اسی وقت آپ کے اوپر ہو گیا نا, بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور سر ثانی ہے, جب یہ آپ کو بتا دیا نا, قرآن میں نماز کے 3 ٹائم ہی آئے ہیں, ان کے اندر 5 نمازیں ہیں, تو وہ صحیح مسلم میں جو 10 حدیثیں ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک, اس میں یہی تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, یعنی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی, آپ کی تو پھر بھی مجبوری آ گئی. تو ابن عباس نے کہا نمازیں ہمیں جمع کروائی زور اثر کی اور مغرب شاہ کی, تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آسانی ہے اور تنگی سے بچنے کے لیے, 5 کی گنتی پوری ہو گئی آپ کی, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر کو آپ زور کے ساتھ جمع کریں, زور اثر جمع ہوگی مغرب اور عشاء, یا اگر کوئی آرمی چیف ہے یا پرائم منسٹر ہے تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتا ہے, ہمارے ملک صاحب کی جو ایجاد ہے, یعنی غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کرے, زہر اثر پڑھے, اور جیسے غروب آفتاب ہو مغرب عشاء پڑھے, 40 منٹ چاروں نماز پڑھ کے فارغ. لیکن یہ سارے سے نہیں جی, اے اسپیشل ملک صاحب طرف وہ آفر ہے, زہرین مغربین تے ملکین, ملکان لی نماز, ملک عربی علاوی. جمعہ کی نماز کے بعد درود السلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے, اس کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے میرے بھائی, انگوٹھے چومنا, یہ روایت ضعیف ہے انگوٹھے چومنے والی. اور درود السلام کھڑے ہو کے پڑھنا, ظاہر ہے یہ اردو میں لکھا گیا, ہم نے بھی نعت کے طور پہ اسے پڑھوایا یہاں پہ, نعت کے طور پہ کبھی کبھار پڑھ لیا جائے، لیکن یہ جو روٹین بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھ رہا اسے آپ نے وابی سمجھتے ہوئے گھورنا ہے، بالکل غلط ہے. جمعے کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. ہاں جمعے کے دن ضرور شریف پڑھیں، ابو داؤد میں حدیث ہے جمعے کا دن مشہود ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فوت ہوئے اور قیامت بھی قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ میں نہیں کہہ رہا صحابی نے کہا، تو پھر بھی آپ پہ درود پیش ہوگا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو انبیاء کے جسم قبروں میں سلامت ہے، رسول اللہ پر صلاۃ السلام پیش ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہیں ان تک اللہ تعالی درود و سلام پہنچا دے گا. صلاۃ بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کچھ فرشتے زمین پر سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. ہم نے نہیں فرشتوں سے کہنا کہ پہنچا دو کہ خادم آ رہا ہے، نہ، وہ ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد. البتہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو میری قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے نا، کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے، اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، لیکن وہ جواب آپ کو باہر نہیں سنائی دے گا، اور نہ آپ کا سلام قبر کے اندر جا رہا ہے بلکہ اللہ برزخی طور پہ پہنچا رہا ہے. قبر رسول پہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، الموتا امام مالک میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، چار کتابوں میں صحیح سند سے عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر، اور ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ تو سنت ہے صحابہ اکرام کی، وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. اگر کوئی گناہ یا کسی برائی کی نیت سے سفر کرتا ہے اور وہ آپ کا بہت اچھا جاننے والا دوست ہے اور آپ اس کی برائی کا علم رکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اپنے کام کی غرض سے جا رہے ہیں، تو کیا آپ گناہ میں شریک ہوں گے؟ اگر تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، راستے کا کرایہ دے رہے ہیں اس کو، پھر تو آپ شریک ہیں. اگر آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں، وہ تو ایک گاڑی میں پتہ نہیں لوگ کس کس کام سے شریک ہوئے ہوتے ہیں، اس کو آپ بالکل سپورٹ نہ کریں. اور اس سے بڑی بات ہے اگر آپ کو پتا ہے وہ غلط کام سے جا رہا ہے تو میرے بھائی سے سمجھائیں اور پروٹیسٹ کے طور پہ کہیں چونکہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام میں جا رہے ہو، میں آپ کو تھوڑا سا بلیک میل کرتا ہوں، مدنی بلیک میل، کہ اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے تو اڈا بھی رگڑا نکل گیا بچ، پھر کیا کرو گے؟ یہ ہو سکتا ہے نا جی. ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کچھ لوگ کسی بستی میں ہوں اور وہ برائی دیکھتے ہوں اس کے باوجود اسے نہ روکیں جبکہ وہ قدرت بھی رکھتے ہوں، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیج دے گا. دنیا میں تو عذاب آئے گا، آخرت میں ظاہر ہے صرف انہی کو عذاب ہوگا جو برا کرتے ہیں، لیکن ان کو اس وجہ سے دنیا میں عذاب ملے گی بھی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں ایسے لوگ پھر دعائیں کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. تو سر اس کی نحست سے بچ جائیں، آپ گڈی بدل لو. اب معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ یار یہ سوال کو اب چھوڑ دیں، میری ویڈیو ریکارڈ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے اماموں کی رائے، اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو، اس سے متعلقہ ساری باتوں کو کہا. میرے بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعائیہ کلمات ہیں، صحابہ کرام کے لیے ہم آنری طور پہ بولتے ہیں، ہم کسی کے لیے بولیں یا نہ بولیں اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں کسی کے لیے نہ بولوں اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستحق ہے تو میرے بولنے کا محتاج نہیں، اور میں اگر کسی کے لیے بول دوں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی مسئلہ. ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت کے منہج میں یہ چیز ہے کہ جو صحابہ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنری طور پہ لکھا جاتا ہے. یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، اس لیے آپ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں حدیث میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں ملے گا. کہیں لکھ دیں گے کہیں چھوڑ دیں گے، البتہ درود شریف وہ ضرور لکھتے ہیں، رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوگا. ان عائشہ، ان ابی ہریرہ، رضی اللہ تعالیٰ کبھی لکھا ہوگا، ابھی نہیں لکھا ہوگا، اس کے بعد رضی اللہ عنہ پہ دھوکا، میری پوری ویڈیو جس میں نے فزیکلی دکھایا کہ امام بخاری نے بھی سینکڑوں جگہ پہ نہیں لکھا، امام مسلم نے بھی نہیں لکھا، کیونکہ پروٹوکول صرف درود شریف کا ہے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہے. لیکن محدثین اتنی آنر دیتے تھے کہ نبی الاسلام کی ہر حدیث میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھتے تھے. باقی جب وہ ایک تھرڈ پرسن کی زمین کے ساتھ کہ آپ گئے آپ آئے، تو وہ آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھتے ہیں، وہ صرف رسول اللہ کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن میرے پمفلٹوں میں آپ کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے آنری کے طور پہ، تو صحابہ کرام والا معاملہ تو الگ. تو اگر کوئی اس طرح نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہم کسی کے لیے دعائیہ کلمات بولتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تو لوگوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے المحنت کے اندر، بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام شافعی نے کتاب الام میں امام حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا، حالانکہ وہ تبع تابعی ہیں، صحابی تو نہیں ہے. تو وہ یہ دعائیہ کلمات کے طور پہ، باقی رضی اللہ عنہم ورضو عن یہ تو ہر مومن کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن وہ اللہ کے علم ہے. ساتھ ہے ذالک لمن خشی ربا، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے سورہ الفجر میں آئے، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، وہی رضی اللہ عنہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. سب کے لیے، صحابہ کرام کو تو اللہ نے اعلیٰ درجے کی ڈگری دی ہے سورہ توبہ کے اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے، خواہ وہ مہاجرین ہیں یا انصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضو عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. راضی ان سے اللہ ہوا ہے وہ ہیں سابقون الاولون، اور احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے جو احسان کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے وہ نہیں. احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے پھر دو گروہ ہیں، ایک تو صحابہ، دوسرے تابعین بھی. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اس آیت کے تحت کہ آپ تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو سورۃ الجمعہ کی آیت ہے سٹارٹ میں ہی آتی ہے نا، پارا نمبر 28 کے اندر سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو ان سے بھی نہیں ملے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے. اسپیسیفکلی تو حضرت سلمان فارسی کو حضور نے انڈورس کیا کہ اتنی دور سے وہ کتنے مذاہب بدل کے اینڈ پہ مسلمان ہوئے. تو اور اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اہل فارس جو لوگ ہیں ان میں اہل علم اس طرح کے پیدا ہوں گے. اور واقعی دنیا میں یہ ایران جو ہے یہ گھڑ رہا ہے جو فلسفے کے لوگوں کا، محدثین کا بھی. امام مسلم دیکھ لیں ایران سے ہیں، نیشاپور علاقہ ہے جہاں کے وہ تھے. امام حاکم جنہوں نے المستدرک لکھی ہے ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے نیشاپور، وہ بھی ایران، آج بھی نیشاپور شہر ہے ایران کا. امام بخاری بھی کتنا عرصہ وہاں پہ درس دیتے رہے، وہیں سے امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تھے نیشاپور میں، وہ خلق قرآن کے مسئلے میں پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا. تو ایران کے لوگوں کے بارے میں یہ اس طرح کی چیز آئی ہے کہ وہاں سے محدثین پیدا ہوئے ہیں، تو ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. امام مسلم کے شاگرد نے مسلم شریف میں جب کتاب الایمان چیپٹر شروع ہوا ہے نا، 93 نمبر، پہلی 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 نمبر چیپٹر جب شروع ہے اس کے بعد پہلی حدیث ہے حدیث جبرائیل، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سوالات کرتے ہیں. اس چیپٹر شروع ہونے سے پہلے ان کا شاگرد ابو اسحاق کہتا ہے، قال امام مسلم بن الحجاج القشیری رضی اللہ عنہ، امام مسلم بن الحجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ لکھوایا. تو انہوں نے امام مسلم کو رضی اللہ عنہ کہا، حالانکہ امام مسلم تو تابعی بھی نہیں ہے، وہ تو تبا تبا تبا تابعی ہیں. تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ وہ رضی اللہ عنہ اس طریقے سے. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے احسان سے جو پیروی کرنے والے ان کو رضی اللہ عنہ کہا ہے. اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی تم بھی انہیں نہیں پہچانتے ہو, اللہ پہچانتا ہے. لیکن قانوناً ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے. قانوناً ظاہر ہے کہ پتا تو نہیں ہے کہ کون ہے. اب مجھے بتائیں غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر گیا تھا تو حضور صحابہ کو ساتھ لے کے گئے تھے نا, انہی میں سے 12 بندوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا نا واپسی پہ, چوٹی سے آپ کی سواری گرانے کی کوشش کی, جو مسند احمد میں پوری تفصیل موجود ہے اور صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں, وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے, یعنی امپوسیبل. یہ مثال دی جاتی تھی عرب میں نا, قرآن میں بھی سورۃ الاعراف میں یہ مثال آئی ہے. اور ان میں 8 ایسے ہیں جن کی پشت پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے, اس پھوڑے سے ان کی موت ہوگی. ہم سے لوگ بڑا زور لگا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس کی ہوئی ہے. بھئی وہ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں ہے جس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہو. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی وہ لوگ نہیں ہیں, بعد والے لوگ ہیں. وہ کون ہے آپ علماء سے پوچھیں, میں تو جاہل آدمی ہوں, علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. دوبیلا پھوڑے سے ان کی موت کی, قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ قانونن صاحب. میں ہمیشہ لفظ قانونن صاحبی کی بات کرتا ہوں. ایکچولی کون ہے وہ؟ تو سر جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا, ان کے بارے میں بھی آخرت میں فیصلہ ہونا ہے. یہ جو نبی الاسلام کا ایک قریبی رشتہ دار عبید اللہ جس کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی شادی ہوئی بھی تھی اور حضور کا صحابی تھا, ہجرت حبشہ میں حبشہ بھی گیا یعنی سابقون الاولون میں, تو ان کو تو رضی اللہ عنہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں سابقون الاولون ہو گیا. حبشہ جا کے المستدرك الحاکم میں پوری ڈیٹیل موجود ہے, یہ جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا مرتد ہو گیا. صحابی بھی سابقون الاولون میں سے بھی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کا خامند بھی, اتنے ٹائٹل اس کو, مرتد ہو کے مر گیا. اسی لیے جب واپس آئی تو حضور نے دل جوئی کے لیے پھر ام حبیبہ سے خود نکاح کیا, وہ ام المومنین بن گئی. آپ کے نزدیک تو اس کو مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا, اللہ اسے راضی ہو چکا ہوا تھا. ہاں جی دسو ہوں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک کاتب وحی, ایک کاتب وحی کے اوپر بڑا ایک کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک کاتب وحی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کاتب وحی, سورہ آل عمران سورۃ البقرہ اس نے نبی علیہ السلام سے پڑھی, مرتد ہو گیا, مر گیا. دفناتے تھے, لاش زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی اور لوگ چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں جو اس کی لاش باہر نکال دیتے ہیں. پھر انہوں نے پبلکلی دفنایا, پھر بھی لاش باہر گری, کیونکہ ظاہر ہے حضور کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کہ یہ نبی کو کچھ نہیں آتا, جو میں لکھتا ہوں وہ وہی ہوتی ہے, نعوذ باللہ. اب یہ نبوت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے سرکار, اس کو آپ کو چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے اس کی گستاخی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے پبلکلی سزا دی کہ زمین نے اس کی لاش قبول نہیں کی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب وہ مرا حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی. ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کاتب وحی تھا, سابقون اولون بھی ہو گیا یہ بھی, لیکن وفات تک جو رہے, اور وفات سارے حضور کی زندگی میں تو فوت ہوئے ہیں, چند پرسنٹ لوگ باقی تو بعد میں فوت ہوئے ہیں, اور بخاری مسلم دونوں میں ملا کے ایک درجن سے زیادہ احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی. وہ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا, عبداللہ ابن ابئی کی جب کارستانیاں کھلی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ساتھیوں پہ, تو حضرت عمر نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر, لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں وہ تو لوگ کہتے تھے, اور سرکار بخاری مسلم پڑھو, نکلو اپنی کھٹا تو باہر, دنیا چینج ہو چکی ہے, بخاری مسلم دونوں میں ایک درجن سے زیادہ حدیث ہیں, حضور حوض کوثر پہ کہیں گے اصحابی اصحابی اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، یہ ایک مماتی مولوی کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. ہاں آنا ہوں گے گیڑے چ، وہ تے وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی سڈے اگے اللہ کے فضل نال فیل نے علمی توڑے، تھی تو شاہ ہی کوئی نہیں ہو. یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے جن کو اس مماتی نے ڈگری دی ہوئی تھی اپنی طرف سے. تو آپ فرماتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. سحقن سحقن لمن بدل بعدی، انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری مسلم میں جب روایت ہوتی ہے تو وہ تابعی روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے مرنے کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، اگرچہ ہمیں ایک مماتی مولوی نے گارنٹی دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور بخاری میں الفاظ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا اپنے دور میں. کون؟ منکرین زکات، مسالمہ کذاب سے مل جانے والے لوگ. اس سے مراد نعوذ باللہ جس طرح روافض کہتے ہیں کہ سابقون الاولون کوئی بڑے اصحاب میں سے نہیں، وہ نہیں تھے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل رسول اللہ کی وفات کے بعد ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں رسول اللہ کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ مماتی صاحب مسلمان نہیں کہنا، صحابی کہنا ہے. کلن کلن کہنا ہے، کلن تیرا اور کلن میں کٹنا ہوا. کلن وعد اللہ الحسنا کلن ریسن اصحابی اصحابی، وہ بھی کلن سن. تو انو کے پتا قرآن تو انو کتوں آنا ہے؟ جس جو منکرین حدیث ہے اسے قرآن آ ہی نہیں سکتا، یہ منکرین حدیث ہے. یہ حدیث کو روایت کہہ کے تاریخ کہہ کے رد کہہ رہے ہوتے ہیں. حدیث کہتے ہیں لوگ ان کو لتر مار کے ممبروں سے اتارے. یہ جو روایت اور جب تاریخ بول رہے ہو یہ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں مانتے اس کو. یہ پرویزیوں سے بھی گئے گزرے، پرویزی کم از کم چھپ کے تو نہیں سامنے. کلن صاحب وہ کتنے گئے پھر؟ مرتد ہو گئے. حضور کی زندگی میں کیا تھے وہ؟ صحابی، کیونکہ یہ کہتے ہیں ایک نظر بھی دیکھ لیا. نہیں جی بعد میں چکے ہو گئے. نہیں سر بعد کی تو ہم بات نہیں کر رہے، حضور کی جب آنکھیں بند ہوئی ہیں اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا اور ایون حضور کو بھی نہیں پتا، بعد میں آپ کو بتایا جائے گا. سنن دارمی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی فتح آ گئی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے. حضور نے کہا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. یہ کہہ رہے کافر کہتے تھے، یہ تو حضور خود بتا کے گئے. اور یہ باتیں حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے بعد کے واقعات بتا کے گیا. وہ کوئی جنگ جو نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا. باقی جنگ کیوں جاتے ہیں جب دنیا سے یہ نہیں بتا کے جاتے میرے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی تو 33 سال پہلے بتا رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، او آئے ہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اور مسند احمد میں کم از کم 4 حدیثیں اس کے ترک تو درجنوں میں ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فوجی تھا جو خود اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھا، ابو الغادیہ، اس کے ہاتھوں حضرت عمار کا قتل ہوا اور پوری زندگی روتا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسی پہ شیخ البانی تڑپ اٹھے اور سلسلہ حدیث سیاح میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا اس حدیث کے تحت کہ اگرچہ ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں انہیں آگ نہیں چھوئے گی. ویسے حضور نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے انشاءاللہ کہہ کے، تو یہ فضیلت اس سے اٹھ گئی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودیہ، البانیہ کے رہنے والے تھے، سعودیہ میں سیٹل ہوئے، پھر یہاں سے بھی چلے گئے. یہ انہوں نے لکھا. ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے. اور یہ جی وہ مولانا صاحب کہتے ہیں سورۃ الحدید میں دو کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں, فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. سر یہ جو دو کیٹیگریز ہیں یہ اور ہیں, فتح مکہ سے پہلے اور بعد والی, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کامل الایمان ہیں اور ان کے اپنے معاملات بعد میں صحیح چلنے ہیں, ان کے لیے ہے کہ جو پہلے والے ہیں وہ بعد والوں سے بہتر ہیں. یہ ان کے لیے کل نن آیا ہے, ورنہ ہے باقی اندر کے بنے گا. اور وہ کدھر گئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں ہے کہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ ان کو بعد میں دیکھے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور قانونن جو بیچ والے 101 والے منافقین اور 100 نمبر والے سابقون الاولون, یہ اس طریقے سے نہیں میرے بھائی. تھوڑا آپ قرآن کا علم حاصل کریں, اور میں آپ کو اگر آپ احادیث کی طرف آئیں تو میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا کہ یہ ڈویژنز آگے پھر سینسٹیویٹی کے اوپر بھی آتی ہیں, صرف یہاں تک نہیں ہے. کل وعد اللہ الحسنا, اس کی تفسیر ذرا بیان کرنا حدیث کی روشنی میں تو پتہ چل جائے گا. تفسیر ابن کثیر کھولیں, انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لی ہے, مسند احمد کی حدیث لی ہے, بخاری کی حدیث لی ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں دو جگہ یہ حدیث آتی ہے کہ خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے کہیں پر بھیجا, اور وہاں پہ کچھ قبائل تھے جو بےچارے نئے نئے مسلم ہوئے تھے. انہوں نے بجائے یہ کہنے کے نا اسلمنا اسلمنا ہم اسلام لے آئے, انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے, ہم اپنے دین سے پھر گئے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم بت پرستی کے دین سے پھر گئے اور اسلام کی طرف آئے, لیکن انہیں یہ نعرہ نہیں آتا تھا. حضرت خالد بن ولید یہ سمجھے کہ یہ اسلام سے پھر گئے ہیں, انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا, اور کچھ ساتھیوں کو انہوں نے صحابہ کے حوالے کیا کہ تم یہ بندے تم قتل کرو یہ, باقیوں نے کہا ہم نہیں قتل کریں گے جب تک رسول اللہ سے نہ پوچھیں, اور انہوں نے نہیں قتل کیا. نبی الاسلام کے پاس اسی دوران مسند احمد میں آتا ہے, یہ بخاری میں تو اتنا ہی ہے, بخاری میں یہ بھی الفاظ ہے, رسول اللہ کے پاس جب یہ شکایت آئی نا آپ نے دو دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ خود اپنا معاملہ جو ہے نا اس کے ذمہ, اس نے اللہ کو جواب دینا ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور تو اسی دشا ہی کوئی نہیں. اور مسند احمد میں موجود ہے اس موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد ابن ولید کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو حضرت خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اب یہ جو الفاظ ہے نا یہ مسلم شریف میں ہے 6488 نمبر حدیث, عبد الرحمن بن عوف کو خالد ابن ولید نے گالی دی. کب دی؟ وہ بخاری میں اور مسند احمد میں اور تفسیر ابن کثیر میں وہ ساری حدیث. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی حضور کو, آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, کلن تم, تیرا لکولن کسے گیا, تم میرے صحابہ. خالد ابن ولید نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی صحابی ہوں اور میں تو فتح مکہ کے بعد والا بھی نہیں ہوں جو کلن والی سرکار نے دسیا سی, میں تو فتح مکہ سے پہلے ہوں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد تھے, صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا, اس کے بعد وہ چیز نہیں تھی. اور فتح مکہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان, یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں, یہ تو طلقاء ہیں جو سورہ توبہ میں آیا 4 مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو ورنہ گردن کاٹی جائے گی, ان کا تو چھوڑ ہی دیں آپ. یہ تو خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے. تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو اور میرے صحابی نے عبد الرحمن بن عوف نے ایک مد گندم 600 گرام آدھا کلو جو گندم خیرات کی, تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے, یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کو. یہ کس کو کہا گیا تھا؟ ہمیں تو بہت مال میں ہے, اصل میں تو ان کو کہا گیا تھا خالد بن ولید کو. انہوں تو نہیں آگے کہا کل وعد اللہ الحسنا, انہیں پتا تھا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. جس طرح بریلوی اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں چیزیں منسوب کرتے ہیں, یہ بھی ہر چیز کو ہر ایک کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. احد پہاڑ آلموسٹ 4-4.5 میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے, 7.5 کلومیٹر, جا کے گوگل میں لکھیں 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ پتھریلا, اس کا آپ ذرا وزن کریں, اور سارا سونے کا ہو, اور عبد الرحمن بن عوف, اور یہ تو بات عبد الرحمن بن عوف کی بات ہو رہی, مولا علی کی تو آپ چھوڑ ہی دیں, مولا علی کی در, یہ تو عبد الرحمن بن عوف کی بات ہو رہی ہے. علی معاویہ بھائی بھائی کتوں بھائی بھائی بھائی بہت فرق رہن دو. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اوہد پہاڑ اتنا سونا. تو آپ دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے. میں نے اس پہ رجوع کیا ہے کہ کھربوں معاویہ بھی ہوں ایک عمار کے برابر نہیں, کیونکہ حضرت عمار کا اتنا سا گندم خیرات کرنا اوہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سر اوہد پہاڑ کے برابر سونا جو اس کی تو قیمت بہت ہے, اتنے سے سونے میں ہی اربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے, خربوں ہی تو کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. میں نے بلکہ ایک بہت بڑے انجینئر صاحب, میں نے کہا یہ سپر کمپیوٹر, ان کا یہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اس کی اگر سونے کی قیمت لگائی جائے. سر ظاہر ہے سونا اب 1,20,000 روپے آلموسٹ تولا ہے, تولا اینا جا ہوتا ہے 7.5 کلومیٹر تے پتھریلا وہ وزن کرو کروڑا ٹن بنے گا کوئی نہیں, اور پھر اس کی قیمت کیلکولیٹ کریں. عمار ابن یاسر تو آپ چھوڑ دیں سر, یہ حضور نے بھی ویسے چن چن کے نا بندوں کے نام لیے, یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے, نہ چھیڑا کرو ملنگا نو, میں تو انہوں منع کیتا ہے. ٹھیک ہے تسی یہ سمجھو کہ ساڑا واسطہ پیا ہے انہوں لوگوں نے جو کہانیاں بیان کرتے ہیں بھائی, نہ واللہ یہ میرا دعویٰ ہے, جس نے احادیث نہیں پڑھی, جس نے سنت کو نہیں مانا, اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. قرآن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں میرے بھائی, یہ کیٹاگریز ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ والی بھی ڈیفینیشن کر دی. صحابی حضرت عبد الرحمان بن عوف کو کہا کہ میرے صحابہ کو خالد تم نہ کہو. تو یہ کیٹاگریز کے ڈویژن ہے, فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد, ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد, صلح حدیبیہ سے پہلے, صلح حدیبیہ کے بعد, یہ ساری ہیں. اور یہ سب قرآن کے اندر ان کی جڑ موجود ہے. مجھے بتائیں یہ مہاجرین اور انصار کا جو ذکر ہوا ہے, اگر تمہاری ڈیفینیشن مان لی جائے کہ جی دو ہی کیٹاگریز ہیں فتح مکہ سے پہلے اور بعد, تو ہجرت مدینہ سے پہلے اور بعد یہ ڈیفینیشن کیوں قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے؟ سورہ نساء تو پورا ہجرت کے بیان سے ہے. وہ پورا قرآن پڑھو نا, ایک قصہ نہ لے لو, پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں دیکھیں. تو قرآن میں بھی آپ نہیں اپنا مقدمہ پیش کر سکتے کیونکہ آپ بودے مسائل کے اوپر کھڑے ہیں. آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری فون آن ہوتا ہے, اس میں آپ سے بات نہیں کروں گا. نہیں نہیں, آپ ریسرچ پیپر فری منگوا سکتے ہیں, دنیا میں ہر انسان منگوا سکتا ہے پاکستان کے اندر, پھر وہ لے جائے فری. صرف ڈاک کا, ٹی سی ایس کا 300 روپے آپ نے دینا ہے. 12 کا پیکج آپ کے پاس آئے گا جس میں سے 3 اذکار کارڈ ہوں گے اور 9 ریسرچ پیپر, جن میں کربلا والے 200 احادیث, روایتانی سرکار تاریخ نہیں بنو امیہ اور بنو عباس کی احادیث, وہ بھی ریسرچ پیپر ہوگا. اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں, خلفائے راشدین کون ہے یہ بھی میں نے بتایا, حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب, عبداللہ ابن سبا والا ڈرامہ نہیں بخاری مسلم, جنگ جمل صفین نہروان, اس کے بعد صلح حسن, پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, پھر حضرت حسین کی شہادت, 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے, اور بخاری مسلم کے علاوہ جو ہیں ان پہ بڑے بڑے ائمہ کے تحکیم لگی ہے, امام ترمذی کی, امام حاکم کی, امام زہبی کی, امام البانی کی, شیخ زبیر لیزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, اور محدثین کی اس پہ تحکیم لگی ہے. وہ آپ پڑھیں اور علم حاصل کریں. تو یہ کل وعد اللہ الحسنی سرکار, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے, قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہے. دیکھیں صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں سورہ فتح میں آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے, اور مسلم شریف میں حدیث ہے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن وہ جو آیات پھر آگے آتی ہیں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, اس آیت 29 نمبر آیت جو آخری آیت ہے سورت الفتح کی, یہ پوری پڑھے تو اس کے اینڈ پہ آیا کہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے, منہم مغفرۃ و اجرا عظیما, ان میں سے بھی جو یہ کام کریں گے یعنی ثابت قدم رہیں گے, جو سورہ توبہ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے اعمال کو دیکھے گا, ان کے لیے اجر ہے. وہاں بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ قرآن اور سنت پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے. اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر, جامعہ ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری وفات کے بعد عنقریب تم بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو خلفاء راشدین کے مخالفین کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل البدع، یہ بدعت کرنے والے. حضرت عثمان تک تو سارے جبڑے کھول کے بول دیتے ہیں، بلوائی تھے جی، باغی تھے جی، خارجی تھے. حالانکہ خارجی کی ٹن بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے، حضرت علی کا یہ ٹائٹل تو نہ آپ چھینے. بخاری مسلم میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ خوارج نہروان کے موقع پر ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر قتال کیا، مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو قتال کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو خلفائے راشدین کے ساتھ چلنا ہے، حضرت علی کے بھی جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی وہی رویہ، اور اس میں خصوصاً اصحاب صفین جو ہیں ان کے بارے میں. اصحاب جمل کو تو حضرت علی نے معاف کر دیا، صفین والوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کتنا سخت رویہ رہا. مولا علی قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اللہم علیکا بھی معاویہ تو اشعائی، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر. حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں جو میرے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ظاہر ہے وہ سرغنا نے ورگلایا، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. پھر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا، اس کو نہیں معاف کیا، یعنی ان کے نزدیک، میں تو کہوں گا ان کو رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معاف کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امرار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا. کلن یہ نہ پایا کرو، منو چھیڑ دیو تسی. تو میں خلفاء راشدین کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ حضور نے ہمیں کہا تھا میرے بعد خلفاء راشدین کو پکڑ لینا. تم خلفاء راشدین سمجھتے ہو صرف حضرت ابوبکر عمر عثمان ہے شیعہ کے بکس کے اندر؟ نہیں، حضرت علی بھی ہیں. میں تو شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی نہج البلاغہ سے خلفاء ثلاثہ کی شانیں بیان کی کئی دفعہ، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ خلفاء راشدین اور ادر دین خلفاء راشدین. میں نے کئی ایک نمونے تو میں نے اس ویڈیو کا جواب ہی تو پوری زندگی دینا رہا ہے، پتہ نہیں شاید مہینے بعد چڑھے، او دا جواب بھی نہیں دے سکتے، ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ تو ابو داؤد ترمذی سے حدیث بیان کریں نہ کہ نبی اسلام فرمایا میرے بعد خلافت نبوت کی طرز کے اوپر رہے گی 30 سال تک، اس کے بعد ملوکیت ہوگی. پھر وہ سفینہ کہتے ہیں رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے شاگرد سے بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور اس میں حضرت حسن کے 5 مہینے شامل ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں، یہ علیہ السلام امام داؤد نے نقل کیا. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیڑ سے جھوٹ نکلا ہے، ان کی تو اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. تو یہ 30 سال کے بعد شریر ترین بادشاہت شروع ہو گئی ہے. مسند احمد میں الگ سے حدیث موجود ہے کہ جب نبی رسول فرمایا مجھے اللہ اٹھائے گا پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی مخالفین کو کاٹنے والی. اور یہ 30 سال خلافت والی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مسند ابی داؤد تیالسی کے اندر ہے. مسند ابی داؤد تیالسی جو امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث جب لی ہے نا تو اس میں وہ پھر شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ ملک ہیں، خلیفہ نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے، چھڑا خلیفہ نہیں، خلیفہ راشد آئی نہیں، چھڑا خلیفہ بھی نہیں، کیونکہ ایک ٹرم ہے جو خاص بندے پہ بولی جائے گی، وہ ملک ہے، بادشاہ. ویسے تو آپ امیر المومنین فی الباکستان عمران خان صاحب کو کہہ لیں خلیفہ، وہ اس طرح آپ جو مرضی کہتے رہے، ملک ہے. انہوں نے کہا وہ تو بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ شریر ترین سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. حضرت سفینہ نے خود فام بیان کیا یہ کون ہے. تو سر یہ ہم یہ چیزیں کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے.